اسی طرح بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھے، اللہ مگر ما حرم اسرائیل على نفسه، مگر اون کا گوشت، ما سے مراد اون کا گوشت، اون کا دودھ، مگر اون کا گوشت اور اون کا دودھ حرم اسرائیل على نفسه، جو بند کر دیا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر. یہاں حرم سے مراد حرام کرنا نہیں ہے، میں نے لیما تحرم ما احل اللہ لک، شہد والے قصے میں بھی آپ کو یہ حوالہ دکھایا تھا. حرم سے مراد بد کرنا، استعمال نہ کرنا. اللہ حرم اسرائیل والا نفسی، مگر ان کا کوئی ان کا دودھ جو بند کر دیا تھا، ممنوع کر دیا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ نفسی اپنے اوپر. اسرائیل یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اور اس کا معنی ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ. من قبل تنزل التوراۃ، اس سے پہلے کہ اتاری کی تورات، تورات کے نازل ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے. قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها، تم کہتے ہو کہ حضرت ابراہیم کی شریعت میں تم کا کوئی حرام چلا رہا ہے، آؤ پھر لے آؤ تورات، فاتلوها پس پڑھو تو اس کو لانگار، اگر تم سچے ہو کہ ان کی حرمت پہلے سے چلی آ رہی ہے. امن افترا علی اللہ الکذب، پس جو بندہ کھڑ لے اللہ کریم پر جھوٹ، من بعد ذلک، اس کے بعد جھوٹ ظاہر ہونے کے بعد پھر بھی جھوٹ کھڑے، اور راہ قوم ظالمون، سمرا یہی لوگ ہیں ظلم کرنے والے بے انصاف. قل صدق اللہ، فرما دیجیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، سچ فرمایا اللہ کریم نے. توحید کے متعلق جو کچھ بیان ہوا ہے اللہ نے سچ فرمایا. فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، بس پیچھے چلو تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے، راہ لے کے وہ یکسو ہونے والے تھے. حنیفًا، ہر ایک سے توڑنے والا، ایک اللہ سے جوڑنے والا. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نہیں تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے. ساتھی میری طرف دیکھیں، میں اس بات کو دوبارہ عرض کروں. آپ کا کیا دعویٰ ہے؟ جی میرا دعویٰ ہے کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت پر چلتا ہوں. اچھا، پہلے کتاب کہنے لگے آپ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت پر چلتے ہیں، ملت ابراہیم کے مطابق جیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں تو ان کا گوشت حرام تھا، آپ کیسے ابراہیمی ہیں کہ ان کا گوشت استعمال کرتے ہو؟ تو جواب دیا، تم جھوٹ بولتے ہو. حضرت یعقوب علیہ السلام و السلام کو ایک تکلیف تھی، عرق النساء. کیا لفظ بولا؟ یہ نساء لفظ نہیں ہے، اس کو نساء نہ پڑھنا، نساء کا معنی عورتیں ہوتا ہے. یہ نون کے فتح کے ساتھ ہے، عرق النساء. یہ انسان کی رگوں کے اندر یہ تکلیف ہوتی ہے، درد چلتا ہے ٹخنے سے لے کر یہ آگے گھٹنے اور گھٹنے سے اوپر ران تک یہ درد چلتا ہے، اور یہ اتنا شدید درد ہوتا ہے کہ بندے کو سب کچھ بھول جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں عرق النساء، عرق النساء نہ پڑھنا. اس کو ہمارے ساتھ عرق النساء پڑھتے ہیں، عورتوں کی رگ، عورتوں کی رگ ہے باپ کا. عرق النساء، ایسی رگ کے اندر درد ہوتا ہے اندرونی طور پر کہ بندے کو سب کچھ بھول جاتا ہے. حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ منت مانی تھی کہ اگر اللہ نے مجھے اس تکلیف سے نجات دے دی تو میں اونٹ کا گوشت اور دودھ استعمال نہیں کروں گا. اس شریعت میں ایسی منت ماننا جائز تھا. چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے جب اس درد سے نجات دے دی تو انہوں نے اونٹ کا گوشت اور اونٹ کا دودھ استعمال کرنا چھوڑ دیا. یوں نہیں ہے کہ اس کو حرام سمجھتے تھے. اب حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد حضرت اسحاق، حضرت اسحاق کے والد حضرت ابراہیم، تو حضرت یعقوب کون ہو گئے حضرت ابراہیم کے؟ مولانا ادھر تو نہیں لکھا ہوا, کون ہو گئے؟ پوتے ہو گئے. تم کہتے ہو یہودی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں اون کا گوشت حرام تھا, حالانکہ حضرت اسحاق ان کے بعد حضرت یعقوب, حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک عرضے کی وجہ سے اون کا گوشت استعمال کرنا چھوڑ دیا تھا. تو معلوم ہوا حضرت ابراہیم کی شریعت میں اون حرام ہونے والی بات تو تمہاری غلط ہے. اگر تم کہتے ہو حضرت ابراہیم کی شریعت میں اون حرام تھا, باتو بن دورا کے پت ہوا, پھر لے آؤ تورات کا حوالہ, تورات میں لکھا ہوا ہو ہمیں دکھاؤ کہ حضرت ابراہیم کی شریعت میں اون حرام تھا. کہاں لے آتے تھے؟ مسئلہ مولانا سمجھ آ گیا کہ جو انہوں نے رسالت پر شبہ پیش کیا تھا کہ آپ حضرت ابراہیم کے مخالف ہیں, حضرت ابراہیم کی شریعت میں ان کا حلال تھا, تمہاری شریعت کے ان کی شریعت میں حرام تھا, تم حلال سمجھتے ہو. اللہ نے اس شبہ کا جواب دے دیا, حضرت ابراہیم کی شریعت میں بھی ان کا حلال تھا, حضرت اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں بھی حلال تھا. حلال چلا آ رہا تھا, صرف حضرت یعقوب علیہ السلام نے عارضی طور پر استعمال کرنا چھوڑ دیا تھا. آگے چلو. یہ دوسرے شبے کا جواب ہے رسالت پر. دوسرا شبہ یہ تھا کہ پیغمبر تمام انبیاء کے قبلے کا مخالف ہے. یہ کیسے سچا ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے بھائی, ہم کیسے قبلے کے مخالف ہیں؟ تمام انبیاء کا قبلہ تو بیت المقدس تھا, یہ پیغمبر بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے, تو سارے انبیاء کے قبلے کا مخالف ہوا نا. اصل قبلہ تو بیت المقدس تھا, یہ تمام انبیاء کے قبلے کا مخالف ہے. جواب, یقیناً پیدا پہلا کار جو مقرر کیا گیا ہے للناس, لوگوں کے لیے, یعنی لوگوں کی عبادت گاہ بننے کے لیے. پہلا گھر جو مقرر کیا گیا لوگوں کی عبادت گاہ کے طور پر, للذی البتہ وہ ہے بے پکا تھا جو پکے شریر میں ہے. مکہ کی ایک قرات ہے پکا, مکہ کی ایک لغت ہے پکا, من مکہ مک سے ہے, بمانا مٹانا, جو بندہ وہاں جائے اللہ اس کے گناہ مٹا دیتا ہے, اور پکا پک سے ہے, مانا توڑنا, جو وہاں پر آ کر کرنے کی کوشش کرے اللہ اس کی گردن توڑ کے رکھ دیتا ہے. دوسرا پکا لوگوں کو کہتے ہیں سر نیچا کرنا, وہ ایسا مقام ہے جہاں پر بڑے بڑے مغرور لوگوں کا سر بھی نیچے ہو جایا کرتا ہے. اور اس مقام پر بے پکا تھا, یہاں پر یہ بطور لغت آسان تھا, اگر ہوتا بے مکہ تھا تو ذرا قرآن مشکل ہو جاتی, اس لیے دوسری لغت استعمال فرمائی بے مکہ تھا. مبارک للعالمین, برکت دیا ہوا ہے, تین نفع اور ثواب زیادہ ہے, بہد للعالمین, اور ہدایت ہے جہان والوں کے لیے, تمام جہان والوں کو نماز کا رخ بتاتا ہے خانہ کعبہ, برکت بھی بڑی ہے, ایک نماز پڑھو لاکھ نماز کا ثواب ہے. سبحان اللہ, فی آیات مبینات, اور اس میں کئی نشانیاں ہیں, کچھ تکوینی بھی ہیں, کچھ تشریحی بھی ہیں. واضح واضح نشانیاں مقام ابراہیم, عبارت منہا مقام ابراہیم, اور کچھ ان نشانیوں میں سے مقام ابراہیم بھی ہے. سبحان اللہ, انا مبارکن, یہ تشریعی نشانی ہے, تشریعی نشانی ہے, ایک نماز پڑھو لاکھ نماز کا ثواب. خدان, یہ بھی تشریعی نشانی ہے, شریعت والی, رخ اس کی طرف کر کے نماز پڑھنی پڑتی ہے. اور بینات بھی ہے آیا تم بینا مقام ابراہیم, منہا مقام ابراہیم, ان نشانیوں میں سے ایک نشانی مقام ابراہیم بھی ہے, یہ تکوینی نشانی ہے, حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان ہے پتھر پر. فمن دخلہ کان آمنا, جو بندہ داخل ہو جائے وہاں ہے وہ امن والا. باپ کا قاتل سامنے کیوں نہ آ جائے, قتل کرنے کی اس کو بھی اجازت نہ دے, اس کو مار دیا جائے, یہ تشریحی نشانی ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا, یہ پانچویں نشانی آ گئی, یہ تشریحی ہے. اور اللہ کرے کریم کی رضا کے لیے لوگوں کے ذمے ہے ارادہ کرنا بیت اللہ کا، حج کرنا، ارادہ کرنا، لیکن کس بندے پر؟ ہر بندے پر نہیں، یہ سمیلا جو بندہ طاقت رکھتا ہو اس کی طرف راستے کی طاقت سے مراد ہے ساتھ راہ بھی ہو، بندہ آئے جائے آنے جانے کا خرچہ بھی ہو، اور جتنی مدت کے لیے جا رہا ہے گھر والوں کا خرچہ بھی ہو، اور نمبر تین راستے کا بھی امن ہو، یہ تین شرطیں ہیں۔ رب سنیے مولانا، بیت اللہ کا ذکر کیا تو بیت اللہ کی مناسبت سے حج کا ذکر شروع کر دیا۔ من کا پر العالمین، جو بندہ انکار کرے آقا میں خداوندی سے، ابن عباس نے منع کیا من کا پرا، جو حج کی فرضیت کا انکار کرے، یہ مراد ہے۔ پر یقین اللہ کریم بے پرواہ ہے جان والوں سے، جو بندہ من کا پارا کفر کرے، حج کی فرضیت کا انکار کرے، تو اللہ کا کیا نقصان؟ جزا مقدر۔ پر یقین اللہ کریم بے پرواہ ہے جان والوں سے۔ مولانا سات کعبہ شریف کی فضیلتیں یہاں بیان کی گئی ہیں۔ اول بیت ایک، مبارکن دو، مدلل العالمین تین، بینات الآیات و بینات چار، مقام ابراہیم پانچ، من دخل کان آمنا کان آمنا چھ، حج البیت سات۔ قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، پہلی فضیلت، سات فضیلتیں عرض کرنے لگا ہوں دوبارہ۔ پہلے نمبر کون سا عرض کیا؟ ورنہ چپ بیٹھے رہو، میں سبق آگے نہیں چلاؤں گا۔ پہلی فضیلت کون سی عرض کی؟ یہ پہلا گھر ہے جو عبادت کے لیے مقرر کیا۔ نمبر دو، مبارکن، برکتیں بڑی ہیں، زمین کا مرکز ہے، ساری زمین کو سب سے پہلے یہاں سے بچھایا گیا۔ ایک نماز پڑھو ایک لاکھ نماز کا ثواب ہے، پوری دنیا میں جو بیوے پیدا ہوتے ہیں وہاں پہنچتے ہی پہنچتے ہیں۔ تیسری نشانی کون سی عرض کی؟ مدن العالمین، تمام جہان والوں کو نماز کا رخ بتاتا ہے۔ چوتھی نشانی آیات و بینات، مثلاً قریب دیکھو، اصحاب فیل کی ہلاکت والی جگہ ہے کعبہ شریف کے قریب، دو تین میل کا فاصلہ ہے وادی موثر، یہ بہت بڑی نشانی ہے۔ جو ہمارا کعبے کو مٹانا چاہتا تھا اللہ نے اسے مٹا کر رکھ دیا۔ پانچویں نشانی کیا عرض کی؟ حضرت ابراہیم کے قدموں والا نشان ہو پتھر۔ نمبر چھ، من دخل کا نام، دنیا میں قتل سے امن ہے، آخرت میں عذاب سے امن ہے۔ نمبر سات، حج کی فرضیت بہت بڑی شرافت پر دلالت کرتی ہے۔ اب اخبار میں آ رہا ہے کہ عمرہ ادا کرنے کے لیے اس رمضان میں 25 لاکھ سے زیادہ بندے بیک وقت وہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ کلیہ حلن کے نامے نے مدد فرمنا بے آیا دلا، شبہات دور کرنے کے بعد سجر عمل بر اہل کتاب، تو خلاصہ کیا نکلا؟ کہ یہ پیغمبر تمام انبیاء کے قبلے کا مخالف ہے، کیونکہ پہلا قبلہ بیت المقدس تھا۔ جواب دیا، جھوٹ بولتے ہو، پہلا قبلہ بیت المقدس نہیں تھا، پہلا قبلہ بیت اللہ شریف تھا۔ کلیا حلن کے دار سجر برے اہل کتاب فرما دیے اہل کتاب کہ ان کو کفر کرتے ہو تو اللہ کی ایتوں کے ساتھ سلام کا بیان، اور اللہ کریم نے ان کو کفر، اللہ کریم نگران ہے ان کا مفاد کر رہے ہو، ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ دوسری سجر کلیا حلن کتاب، اب اسلام کا بیان، پہلے سلام اب اسلام، اے اہل کتاب کیوں روکتے ہو تم اللہ کریم کے راستے سے؟ کس کو من آمنا، جو ایمان لانا چاہے، جو ایمان لانا چاہے اس کو تم کیوں روکتے ہو؟ تو ہی اسلام کو ماننا چاہے، تب ہوں رہا اے ماجا، عبارت ہی تب ہوں رہا اے ماجا، تب ہوں رہا، تب ہوں رہا اے ماجا، تلاش کرتے ہو اللہ کے راستے کے لیے کچی ٹیڑھا پن، تلاش کرتے ہو شبہات، تلاش کرتے ہو شہدا، حالانکہ تم مبتلے بھی ہو، تمہیں پتہ بھی ہے، تم گواہ بھی ہو، پیغمبر سچا ہے، توحید سچی ہے، ہم اللہ ہو غافل عما تأمنون. نہیں اللہ کریم قتل غافل ان کاموں سے تم کر رہے ہو. یا ایھا الذین آمنوا, کامیابی حاصل کرنے کے دو شعبے اللہ یہاں بیان کرے گا. نمبر ایک استقلال, ڈٹ جانا, اور نمبر دو اسباب استقلال, کہ بندے کو مضبوطی کن اسباب کے ذریعے ملتی ہے. یہ دونوں چیزیں اللہ بیان کرے گا. اور بندے کو مضبوطی ملتی ہے تین طریقوں سے. نمبر ایک, اہل کتاب کے شبہات کی طرف توجہ نہ کرو ورنہ کچے ہو جاؤ گے. نمبر دو, اللہ کا خوف دل میں رکھو ورنہ استقامت تم سے چلی جائے گی. اور نمبر تین, آپس کے اندر تمہاری دلی محبت ہونی چاہیے, تب تم پکے رہو گے. یہ استقلال کے شعبے تھے, اس سے بندے کو مضبوطی ملتی ہے. اور اسباب بقائے استقلال, استقلال کے اسباب باقی کیسے رہیں گے, ایک دوسرے کو تبلیغ کرتے رہو, نمبر دو جہاد کرتے رہو, تو تمہیں استقلال کے اسباب مہیا ہوں گے. یہ ساتھ ساتھ عرض کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب. شعبہ بقل استقلال, یہودیوں کے شبہات کی طرف توجہ نہ کرنا ورنہ مضبوطی نہیں رہے گی. تنبیہ پر المؤمنین اجتناب از شبہات, اتباع رسول کی بھی ترغیب. اے ایمان والو, ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب, اگر تم کہاں مانو گے اعتقادی طور پر یا عملی طور پر ایک جماعت کا, کسی جماعت کا, تو لوگوں میں سے دیے گئے کتاب, اہل کتاب کی کسی جماعت کی بھی اطاعت کرو گے, یردوکم بعد ایمانکم کافرین, ثمر اطاعت, وہ تمہیں لٹا دیں گے تمہارے ایمان کے بعد کافر بنا کر, تم کافر کفر کرنے والے بن جاؤ گے. اعتقادا یا عملا, عقیدے میں اطاعت کی عقیدتا کافر, عمل میں اطاعت کی عمل تمہارا کافر والا ہو جائے گا. ان کی شبہات کی طرف توجہ نہ کرو. وکیف تکفرون وانتم تتلى علیکم آیات النار, تنبیہ برائے مومنین. سبحان اللہ, کیسے تم کو جائز ہے, کیسے تمہارے لیے روا ہے, کیف تکفرون, کیسے تم کفر کر رہے ہو, کیسے تم کفر کر سکتے ہو, ان کی چالوں میں نہ آنا, کیسے تم کفر کر سکتے ہو, حالانکہ مرنے والا, حالانکہ پڑی جا رہی ہے تمہارے اوپر اللہ کی آیات. وفیکم رسول, اور تم میں اللہ کا رسول موجود ہے. قرآن بھی پڑھا جا رہا ہو, اللہ کا رسول بھی موجود ہو, اور پھر کفر کرنا, یہ تو بہت ہی کبھی بات ہے. اب اللہ کے رسول جب موجود تھے تو موجود تھے, اب رسول کا اس میں اصلا موجود ہے. وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ, اور جو بندہ مضبوط پکڑ لے اللہ کو, اللہ کو مضبوط پکڑے یعنی ایمان پر پکا رہے, ثَمَرَ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ, پس تاکید رہنمائی کیا گیا وسیلے راستے کی طرف. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, ایک شعبہ تھا ان کے شبہات کی طرف توجہ نہ کرنا, دوسرا شعبہ اللہ سے ڈرنا, تب استقامت نصیب ہوگی. اے ایمان والو, تمہید ہے الا ترغیب الجہاد, جہاد کی ترغیب دی جا رہی ہے, اس کی تمہید سنو. اے ایمان والو, اتقوا اللہ, اللہ کریم سے ڈرتے رہو, تقوا حق کا ٹوکا دے جیسے حق ہے اسے ڈرنے کا. نمبر دو, بلا تم تم نہیں میں تکوا, یوں نہیں ہے کہ ایک دفعہ ڈرو اور بس, نہ اس تقوے پر مستقل ہمیش کی ہمیش کی اختیار کرو. بلا تم تمہیں تم مسلم, ہر کس نہ تم مرنا مگر اس حالت میں مسلم موحد جنا لین, کہ تم موحد ہو. تقوا جاری رہے جاری رہے جاری رہے, حتیٰ کہ تمہاری موت بھی اسلام اور تقوے پہ آنی چاہیے. ورنہ موت تو اپنے اختیار میں نہیں ہے, مراد ہے تقوے کو جاری رکھنا, تقوے پر عمل کرتے رہنا, تقوے اختیار کرتے رہنا, حتیٰ کہ موت آئے تو تقوے پر آئے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, خواتین آپس میں بھی محبت اور پیار رکھنا تب اس کا کلو بھی استقلال نصیب ہوگا اور مضبوط پکڑ اللہ کی رسی قرآن کو جمیع سارے مل کر توحید میں اختلاف سے بچنے کی تلقین فصل توحید میں اختلاف نہ کرو آپس میں مضبوط پکڑو اللہ کی رسی قرآن کو جمیعاً سارے مل کر انہیں جمیعاً میں اشارہ کر دیا جماعت بنا کر کام کرنا چاہیے توحید و سنت کا بنا ہو تفرق ہو پھر کے پھر کے نہ بناؤ بس گرونے کا کمنا ہی علیہ کو اور یاد کرو اللہ کریم کا احسان اپنے اوپر جس وقت پہلا انعام جب تھے تم دشمن اسلام سے پہلے تم دشمن تھے اللہ کا بہن کروں گے تم بس محبت ڈال دی اللہ نے تمہارے دلوں کے درمیان جمیعت میں میں نے کیا نقطہ بیان کیا جی مانا ایک فرد بھی کام کر سکتا ہے دین کا اللہ یہ بھی کہہ اللہ کی رسی کو مضبوطی پکڑ ٹھیک ہے جی اس نے پکڑا ہوا ہے اس نے فرمایا جمیعت سارے مل کر اشارہ کر دیا جماعت بنا کر تو دین کا کام کرنا چاہیے اللہ کا بہن گرو میں تم اچھا تم دشمن تھے کب اسلام سے پہلے اللہ کا بہن گرو میں تم یہ جو درمیان میں لفظ ہم بولتے ہیں اس میں بہت بڑا راز ہوتا ہے فرمایا فالفا بہنا کنوں میں کم بس محبت ڈال دی اللہ نے تمہارے دلوں کے درمیان نعمت ہی خوانا بس ہو گئے تم اللہ کی نعمت کی وجہ سے ساتھی بتا سکتے ہیں میں نے وجہ والا مانا کیسے کیا بات سببیہ ہے کیا ہے بے نعمت ہی بات سببیہ اس نعمت کی وجہ سے تم ہو گئے یہ جو دل میں محبت ڈالنے والی نعمت ہے اس نعمت کی وجہ سے ہو گئے تم بھائی بھائی وکن تم ملا شفا حفرت من النار دوسرا انعام اور تھے تم اوپر کنارے گڑھے کے افرا گڑھے کو کہتے ہیں شفا کنارہ کس کا کنارہ من النار آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے جہنم کی آگ ہے گڑھے کے اندر اس کے کنارے پر تو پہنچے ہوئے تھے فان کا تھا تم منہا مرنے کی دیر تھی تم جہنم کے گڑھے میں جا گر دے لیکن فان کا تھا تم منہا اللہ نے بچا لیا تم کو جہنم کے گڑھے سے آگ کے گڑھے سے اللہ نے تم کو بچا لیا بسریا اسلام کسال کا یو بھائی اللہ تم آیا تھی اسی طرح بیان کرتا رہتا ہے اللہ کریم تمہارے لیے اپنے احکامات آیا سے مراد یا اپنے احکامات دلائل لعلکم تہتدون تاکہ تم سیدھے راستے پر چلتے رہو ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا خاک کے سروں کو ہم دوشے سریا سریا یہ آسمان کے ستاروں کو کہتے ہیں ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا خاک کے سروں کو ہم دوشے سریا کر دیا درفشانی موتی بکھیرنا درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا دل کو روشن کر دیا آنکھوں کو پینا کر دیا خود نہ تھے جو رہا پار اس کو تم آدان خود نہ تھے جو رہا پار اوروں کے ہاتھی بن گئے لعلکم تہتدون خود نہ تھے جو رہا پار اوروں کے ہاتھی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا جو خود سیدھے راستے پر نہیں تھے دوسروں کو راستہ دکھانے والے بن گئے بل تکم میں حکومت یدون الی الخیر تین باتیں بیان کر دی نمبر ایک بات بیان کر دی ان تو تین فریق من الذین یہودیوں کے شبہات کی طرف توجہ نہ کرنا نمبر دو اتقوا اللہ اللہ کا خوف دل میں رکھنا اور نمبر تین اللہ کا بین قلوبکم اللہ کی کتاب مضبوطی سے پکڑنا اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈالی ہوئی ہے یہ تین باتیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے تمہیں استقامت نصیب ہوگی اب یہ استقامت جاری کیسے رہے گی دو کام کرو نمبر ایک تبلیغ کرتے رہو تو عید و سنت کی، اور نمبر دو جہاد کرتے رہو. اسباب بقائے استقلال، استقلال باقی کیسے رہے گا اس کے دو سبب چاہیے کہ وہ تم میں سے جماعت یا دونوں الخیر. نمبر ایک جہاد بالنسان، کیا جملہ بولا مولانا؟ جہاد بالنسان جو دعوت دے الخیر نیکی کی طرف. سبحان اللہ، اتباع قرآن و سنت، الخیر سے مراد اتباع قرآن و سنت. جہاد باللسان نمبر دو. ویأمرون بالمعروف جہاد بالسنان نمبر دو، ہتھیاروں کے ساتھ جہاد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مر رہا من کو منکر فلیغیر بیدہ، تو بندہ کسی گناہ کے کام کو دیکھے تو ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے طاقت نے فلم یست بلسانی زبان سے روکے. تیسرا درجہ فلم یست قلب ہی، اگر زبان سے ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو دل میں تہیا رکھے، جب بھی اللہ نے توفیق دی میں روک کر رہوں گا. منکر اور حکم دیتے ہیں نیکی کا اور روکتے ہیں برائی سے. معروف کس کو کہتے ہیں؟ جو کتاب و سنت کے موافق ہو. اور منکر کس کو کہتے ہیں؟ ما خالف الکتاب و سنت، جو کتاب و سنت کے مخالف ہو. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ثَمَرًا، اور یہی لوگ ہیں پورے پورے کامیاب ہونے والے. فلا تکونوا زجر ما تخویف اخروی، اللہ نے ڈانٹا اور نہ ہو تم ان لوگوں کی طرح تفرق ہو جو فرقے فرقے بن گئے اللہ کی توحید میں. اور انہوں نے اختلاف کیا ضد کی وجہ سے، بعد اس کے آگے ان کے پاس واضح دلائل، واضح دلائل آنے کے بعد اختلاف ضد کی وجہ سے کیا. سمرا یہی لوگ عذاب ہوگا بہت بڑا. یوم تبیض وجوہ وقت عذاب، آیت کا عنوان وقت عذاب، کب ہوگا یہ عذاب؟ بشارت بھی ہے زجر بھی ہے، دونوں باتیں. اللہ ڈانٹ رہا ہے، خوشخبری سنا رہا ہے. سفید ہوں گے کئی چہرے، سبحان اللہ، کئی چہرے سفید ہوں گے، مدس مدوں اور کالے ہوں گے کئی چہرے. سورت عبس کل بولنا آخری بار، مانا جلدی جلدی ہاتھ ہلاؤ، مہربانی فرماؤ، میں انتظار نہیں کروں گا. سورت عبس آیت نمبر 38، کئی چہرے اس روز روشن ہوں گے نور ایمان کی وجہ سے. سورت عبس مکمل ہو رہی ہے. کئی چہرے اس روز روشن ہوں گے نور ایمان کی وجہ سے، سارے قدم خوش ہونے والے ہوں گے، ہنسنے والے ہوں گے مستبشرا، خوش ہونے والے ہوں گے بشارت حاصل کرنے والے. بابو چون پارا، کئی چہرے اس روز ان کے اوپر گرد و غبار ہوگا، ظلمت اور کفر کی وجہ سے طرح کو ہاں کا رہا، ان پر چڑھے گی سیاہی. یہ کون لوگ ہوں گے؟ ان کا فرض الفا جا رہا. پڑھ چکے ہو مولانا، آؤ. سبحان اللہ، فام الذین اسودت وجوههم، بس بہرحال وہ لوگ کے کالے ہو گئے ان کے چہرے. اکفرتم بعد ایمانکم، تسلیل مجرمین، کیا مطلب اس کا مولانا؟ سست ہو گئے، سست ہو گئے ہو، کیا مطلب ہے تسلیل مجرمین کا؟ اللہ مجرموں کو ذلیل کرنے کے لیے فرمایا تھا، ذرا زبانوں کو ہلاؤ، مہربانی فرماؤ. اکفرتم بعد ایمانکم، تسلیل مجرمین کہا جائے گا ان کو، کفر کیا تھا بعد ایمانکم، ایمان کی خواہش رکھنے کے باوجود. مانا کیا؟ ایمان کی خواہش رکھنے کے باوجود تم نے کفر کیا تھا. ایک مانا آخر تم بعد ایمانکم، سبحان اللہ، کیا تم نے کفر کیا تھا بعد ایمانکم، زبانی ایمان کے دعوے کے بعد. دوسرا مانا کر دیا، زبانی دعوی ایمان کا، حقیقت کافر. تیسرا مانا سنو مولانا، اکفرتم بعد ایمان کا تھا عمل اس کے خلاف تھا. چوتھا مانا سنو مولانا, اکفر تم بعد ایمان کم, قرآن کی مذاق تو نہیں ہے, اکفر تم بعد ایمان کم, کیا تم نے کفر کیا تھا ایمان کے بعد, یعنی بات ہے الست کرنے کے بعد. وہ جو عالم اروا میں تم نے وعدہ کیا تھا اس کے بعد تم نے کفر کیا تھا. سبحان اللہ, اکفر تم بعد ایمان کم. اور مانا سنو مولانا, پانچ معنی کر دیے. چھٹا معنی سنو مولانا, ایمان سے مراد یہ ہے اہل کتاب. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی علم کے لوگوں کو بتایا کرتے تھے, ایسی علامات والا پیغمبر آئے گا ہم اس پر ایمان لے آئیں گے. آنے تو دو, ابھی آنے والا ہے. فرمایا شرم نہیں آتی اکفر تو بعد ایمان کم, تمہارا تو دعویٰ تھا ہم آخری نبی پر ایمان لائیں گے, اب وہ کفر تم نے کیوں شروع کر دیا. فرمائے گا تم دعویٰ ایمان کا کرتے تھے ایمان لے آئے گئے, انہوں نے کیا کفر کیوں؟ جیسے کہ بچے اوپر کیوں جا رہے ہیں, اوپر تمہارے سامنے کا سامان پڑا ہوتا ہے, کیوں بچے اوپر جا رہے ہیں؟ شرک کی تردید جاری رکھنے کا شوق دلایا جا رہا ہے, کنتم خیر امت. سبحان اللہ. مولانا پیچھے آؤ تھوڑا سا, مہربانی فرماؤ. تیسرے پارے پارا یہ آٹھواں رقم مکمل نامہ شروع. بین آخذ اللہ میثاق النبیین. جلدی جلدی جلدی جلدی تیسرا پارا آخر آخر. بین آخذ اللہ میثاق النبیین. اب اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت آگے آؤ. ان اول بیت وضع للناس. پہلے اس امت کو جو نبی ملا اس کی فضیلت. ان اول بیت, اس امت کو جو قبلہ ملا قبلے کی فضیلت. پھر واعتصموا بحبل اللہ, اس امت کو جو قرآن ملا کتاب کی فضیلت. اب کنتم خیر امتین, خود اس امت کی فضیلت. پہلے اس امت کے نبی کی فضیلت, امت کے قبلے کی فضیلت, امت کی کتاب کی, پھر خود امت کی فضیلت. کنتم خیر امتین اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت ہو جو نکالے گئے ہو. اخرجت یعنی کھولے کات, اخرجت پیدا کیے گئے ہو لوگوں کے لیے ہے, لوگوں کے فائدے کے لیے ہے. سبحان اللہ. لام نفع کے لیے. تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تامرون بالمعروف علت جہاد نمبر ایک. کیا عنوان ہے مولانا؟ تامرون بالمعروف کا عنوان کیا بیان کیا؟ علت جہاد نمبر ایک. میں فٹ کرتا ہوں دیکھنا. تامرون بالمعروف, تم حکم کرتے ہو لوگوں کو نیکی کا. وتنہون عن المنکر, اور روکتے ہو گناہوں کے کام سے. اور دوسری جہاد کی علت. وتؤمنون باللہ, اور خود بھی ایمان رکھتے ہو تم اللہ کریم کے ساتھ. سبحان اللہ. اللہ کے ساتھ ایمان رکھتے ہو, ایمان کامل, یہ دوسری علت ہے. کیا مطلب؟ نیکی کا حکم کرتے ہو, گناہوں سے روکتے ہو, خود بھی ایماندار ہو, اور جو اس راستے میں رکاوٹ ہے ان سے جہاد کرو. یہ علت ہے مولانا. اور حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, تو میں نے باللہ کے بعد عبارت مقدر ہے. فل تکونوا علی ذلک, فل تکونوا علی ذلک مقدر. کیا مطلب؟ حکم کرتے ہو تم نیکی کا, اور روکتے ہو گناہوں کے کام سے, اور ایمان رکھتے ہو خود بھی اللہ کے ساتھ. تو فل تکونوا علی ذلک, تمہارا شیوا یہی ہے, توحید بیان کرتے رہو, اور توحید کی خاطر مشرکین سے جہاد کرتے رہو. وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ. سبحان اللہ. زجر بھی ہے اور ترغیب بھی ہے توحید کی طرف اہل کتاب کو. اگر ایمان لے آتے اہل کتاب تمہاری طرح, البتہ ہوتا بہت بہتر ان کے لیے. من هم المؤمنون, کچھ ان میں سے ایماندار ہیں, اور اکثر ان کے الفاسقون, بے حکم ہے, نافرمان ہے. لن یضروکم الا اذى. ترغیب الى الجہاد, ہم ان سے جہاد کریں وہ ہمیں نقصان دے گی. ہم نہ جہاد کرو, ہرگز نقصان دے سکیں گے تم کو. الا اذى, مگر برا بھلا کہنا. اذى سے مراد برا بھلا کہنا. صرف زبانی بکواس کرتے رہیں گے, عملی طور پر تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. اذى معمولی تکلیف. نہیں یضروکم الا اذى, ہرگز نہیں نقصان دے سکیں گے تم کو, مگر معمولی تکلیف دینا. برا بھلا کہتے رہیں گے, زبان سے پک پک کرتے رہیں گے, اور تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. یاد کرو, وہیں یو قاتلوکم والمکم الادبار, اگر لڑائی کریں گے تم سے, پھر جائیں گے تم سے پیٹھیں. ثم لا ینصرون, اس سے بڑھ کر یہ ہوگا, پھر نہیں مدد کیے جائیں گے. کیوں اللہ کیوں پیٹ پھیر کر بھاگیں گے؟ فرمایا زور بطل ہی مزلہ, مار دی گئی ان کے اوپر بے قدری. وہ بے قدر لوگ ہیں. فرمایا اینما سو کے فو جہاں بھی پائے جائیں جہاں بھی موجود ہوں یہ ذلیل ہی ذلیل ہے الا بحبل من اللہ. ہاں ہاں ایک صورت ہے کیسے دنیا میں رہ سکتے ہیں, نمبر ایک مگر ساتھ رسی کے جو اللہ کی طرف سے ہو, نمبر دو وحبل من الناس اور رسی لوگوں کی طرف سے. ورنہ نیچے جملہ لکھو, قلم چلاؤ مہربانی فرماؤ, بحبل من اللہ مسلمانوں سے معاہدہ. شاباش شاباش, مولانا قلم بند مت کیجیے, بے حبل من اللہ کے نیچے مسلمانوں سے معاہدہ. وحبل من الناس غیر مسلمین سے معاہدہ. بے حبل من اللہ کا کیا مطلب ہے؟ تب یہ رہ سکتے ہیں دنیا میں جب مسلمانوں سے معاہدہ رکھیں, اور یا غیر مسلم, جیسے آج اسرائیل پٹھو بنا ہوا ہے امریکہ کا, جتنے تک مسلمانوں کے نیچے لگ کر نہ رہیں یا غیر مسلموں کے نیچے لگ کر نہ رہیں یہ ذلیل ہی ذلیل رہیں گے, یہ دنیا میں رہ ہی نہیں سکتے. ورنہ دو مطلب سمجھ آ گئے, ہاں نہ بھی نہیں کرتے مولانا. فرمایا وباؤ بغضب من اللہ, دوسری علت دوم تولی, کیوں تمہارے مقابلے میں پیٹ پھیر کر بھاگیں گے؟ وجہ اور لوٹے وہ ساد غضب کے جو اللہ کی طرف سے ہے, اللہ کا غضب ان پر. نمبر تین علت اور مار دی گئی ان کے اوپر المسکنہ, پستی کم ہمتی. نیچے لکھو مولانا جزیہ دینا, جزیہ دے کر رہیں گے, ٹیکس دے کر تمہیں رہیں گے تب رہ سکتے ہیں. سالے کا بے اللہ کانو یا فرما بے آیات اللہ, اللہ ان پر ذلت ماری گئی. نمبر دو پہ غضب غضب ہوا, نمبر تین مسکنت پستی کم ہمتی. یہ تین باتیں کیوں ہیں ان میں؟ فرمایا اس لیے بے اللہ با سبب یا, ان تینوں باتوں کی لچ کہ اس وجہ سے کہ یقیناً وہ انکار کرتے تھے اللہ کی آیتوں کا, ایک نمبر وہ قتل کرتے تھے انبیاء کرام کو بغیر حق, بغیر کسی وجہ کے. بغیر حق کا کیا معنی کیا مولانا؟ بغیر کسی وجہ کے. سالک بے ماس ہوا مانو یا تدون, یہ سالک یہ علت ہے کفر اور قتل کی. آیتوں کا انکار کیوں کرتے تھے؟ انبیاء کو قتل کیوں کرتے تھے؟ علت اس وجہ سے بمعاصی کہ انہوں نے نافرمانی کی تھی. ایک نمبر دو وکانو یا تدون, اور حد سے بڑھتے تھے. عصیان اور یا تدون, حد سے بڑھنا, اس کی وجہ سے انہوں نے کفر کیا, انبیاء کو قتل کیا. انبیاء کو قتل اور کفر کیوں کیا؟ فرمایا ذلت, جب قتل کیا اور کفر کیا ان پر ذلت غضب مسکرت مار دی گئی. اللہ یہ سارے گندے لوگ ہیں؟ فرمایا نا نا, لیسو سوا, نہیں برابر سارے. من اہل الکتاب امت قائمہ, بشارت برائے اہل کتاب جو ایمان لائے تھے. فرمایا نہیں برابر سارے اہل کتاب میں سے, من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے, امت ایک جماعت ہے, قائمہ قائم ہونے والی, دین حق پر, اعتقادا اور عملا دین حق پر قائم ہونے والی. قائمہ کا کیا معنی کیا مولانا؟ دین حق پر قائم ہونے والی ایک معنی اعتقادا و عملا. دوسرا معنی سنو, منہم امت قائمہ, ان میں سے اہل کتاب میں سے ایک جماعت ہے, قائمہ رات کو قیام کرنے والی. دوسرا معنی رات کو کیا ہم کرنے والی. اچھا رات کو کھڑے ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ یتلون آیات اللہ, آئے قرآن, یتلون آیات اللہ. کھڑے ہو کر گپے نہیں مارتے, موبائلوں پر گیمیں نہیں کھیلتے. کھڑی ہونے والی ایک جماعت یتلون آیات اللہ. قائمہ کی تشریح آ گئی, قائمہ تو نہ بس بے اول تلاوت کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کی. آنا اللیل, سبحان اللہ, رات کی گھڑیوں میں یعنی تہجد میں. آنا اللیل سے مراد کیا ہے مولانا؟ قلم ہاتھ میں رکھیے, تہجد وہم یسجدون، نمبر دو، درہ والے کے وہ سجدہ کرنے والے ہوتے ہیں صرف اللہ کریم کا، سبحان اللہ، یسجدون سے مراد یسلون، نمازیں پڑھنے والے ہوتے ہیں، نمبر تین، یؤمنون باللہ، پورا پورا ایمان رکھتے ہیں اللہ کے ساتھ اور آخرت کے دن کے ساتھ، ویامرون بالمعروف، حکم کر دینے کی کا، نمبر اور، ینہون عن المنکر، روکتے ہیں گناہوں کے کام سے، ویسارعون فی الخیرات، اور جلدی کرتے ہیں نیکیوں کے کام میں، واولئک من الصالحین، سمرا یہی لوگ ہیں، الصالحین، نیک بخت لوگوں میں سے، صالحین کا معنی کیا یہاں نیک بخت، وما يفعل من خير فلن يكفروا، جو بھی کرو تم کوئی نیکی ہرگز نہیں بے قدری کی جائے گی اس کی، یہ لوگ برباد شدہ معاند قوم کے لوگ ہیں، ضدی قوم کے، لیکن جب حق کو قبول کر لیا اللہ فرماتے ہیں میں کسی ان کی نیکی کی ناقدری نہیں کروں گا، واللہ علیم بالمتقین، اللہ جاننے والا ہے متقین کو، پیچھے میں آ رہا ہوں، سات صفتے میں بیان کرنے لگا ہوں، قائمتن، ایک، یسجدون، دو، یؤمنون باللہ، اللہ قیامت کو ماننا، تین، یامر، نیکی کا حکم گناہوں سے روکنا، چار، یسارع، نیکیوں میں جلدی کرنا، پانچ، الصالحین، نیک بخت ہونا، چھ، ما یفعل من خیر، جو بھی نیکی کرو بے قدری نہ ہونا، سات، سات صفتیں بیان کر دی، ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم، مومن اہل کتاب ان کا ذکر ہو چکا، اب کفار اہل کتاب کا ذکر، تخویف اخروی، جن لوگوں نے مسئلے توحید کو نہیں مانا، دنیا کا نتیجہ، لن تغنی عنہم اموالہم، مولانا تین اسباب بیان کیے غرور کے، بندہ کہتے ہیں میرا مال بہت ہے، تم میرا کیا بگاڑو گے، میں نوٹوں کی بارش شروع کر دوں گا تمہارے خلاف، ادھر نوٹ، ادھر پیسہ، ہر جگہ قید اعظم چلے گا، اے نوٹ، نمبر دو، میری اولاد زیادہ ہے، تم کون ہو میرے سامنے آنے والے، نمبر تین، میں نے نیکیاں کی ہوئی ہیں، فرمایا جنہوں نے توحید کو نہیں مانا، مال کام نہیں آئے گا، اولاد کام نہیں آئے گی، نیکیاں کام نہیں آئے گی، تینوں باتیں، ان الذین کفروا لن تغنی عنہم، یقین جن لوگوں نے کفر کیا ہرگز نہیں کام آئیں گے ان کے مال، سبب غرور، نمبر ایک، نمبر دو، ولا اولادہم، اور نہ ان کی اولادیں کام آئیں گی، غرور کا دوسرا سبب، من اللہ، من عذاب اللہ، من اللہ، اللہ کے عذاب میں سے، شیئن، ذرا برابر، وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، سمرخ رہی لو ہیں جہنم، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَٰذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، سبب غرور، نمبر تین، غرور کا تیسرا سبب، ہم نیکیاں کر رہے ہیں، ہمارا کوئی کیا بگاڑے گا، فرمایا تمہاری نیکیاں برباد ہیں، مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ، کیفیت اس کی جو خرچ کر رہے ہیں اس دنیا کی زندگی میں، برباد ہونے میں، ضائع ہونے میں، کیفیت خرچ کر رہے ہیں اس دنیا میں، دنیا کی زندگی میں، کا مثل ریحٍ، مثل ہوا کے ہے، حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے مراد ہے عوام یہود کا اپنے مولوی اور پیروں پر خرچ کرنا، ہم نے مولوی اور پیروں کو راضی رکھا ہوا ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے ایمان قبول کرنے کی، وہ ہم پر راضی ہیں، فرمایا وہ کیا راضی ہیں، اصل تو اللہ کی رضا ہونی چاہیے، مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ، کیفیت اس کی جو خرچ کر رہے ہیں اس دنیا کی زندگی میں، کَمَثَلِ رِیحٍ، مثل ہوا کے ہے، فِیہَا سِرٌّ، اس میں سخت سردی ہو، أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، پہنچ جائے کسی قوم کی کھیتی کو ایسی قوم جس نے ظلم کیا اپنی جانوں پر کفر و شرک کی وجہ سے، فَهَلَاكَتُهُمْ، بس ہلاک کر دیا اس ہوا نے اس کھیتی کو، وما ظلمہم اللہ، نہیں ظلم کی اللہ نے ان پر اس عذاب کے دینے میں، لیکن وہ اپنی جانوں کے ساتھ خود ظلم کرتے تھے کفر و شرک کی وجہ سے، میری طرف دیکھیں سارے ساتھی، ورنہ نیچے مت دیکھو، مہربانی کرو، کراچی میں آپ کو کیا پتا، کراچی میں رہنے والوں یہ تو ہم سے پوچھو، دیہاتی علاقہ ہو، رات کا وقت ہے، کئی ہمارے ساتھی ہمیں آ کر بتاتے ہیں جب سخت سردی پڑتی ہے پنجاب میں تو اب فصل تیار ہے، اتنا سخت پالا پڑتا ہے اور ٹھنڈک پڑتی ہے رات کے وقت کہ صبح جب ہمارے دو زمیندار جاتے ہیں تو ساری فصل تباہ ہو چکی ہوتی ہے، سردی کی وجہ سے فصل جل گئی. اللہ فرماتے ہیں یہ جو خرچ کر رہے ہیں نا اپنے مولوی اور پیروں پر، سمجھتے ہیں کہ ہم نیکیاں کر رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں، وہ ہم پر راضی ہیں. تمہاری مثال ایسے ہے جیسے کھیتی تیار ہو اور آ کر سردی پڑے اور اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے. تمہاری نیکیاں اور خرچ کرنا ایسے تباہ و برباد ہے. ظالمو انفسہم، یہ جو تم نے شرک کیا ہے، کفر کیا ہے، اسی کفر اور شرک نے تمہاری ہر چیز کو برباد کر کے رکھ دیا ہے، کوئی ثواب نہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یالونکم خبالا. سبحان اللہ، حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، زجر ہے، امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو، اور غیر مسلموں سے خفیہ دوستی مت رکھو. کیونکہ انصار مدینہ جو تھے مسلمان ہونے سے پہلے ان کے یہودیوں کے ساتھ تعلقات تھے. مسلمان جب ہوئے الحمد آپ تعلقات چھوڑو ان سے. یا ایھا الذین لا تتخذوا بطانا، پہلے انعام یاد دلائے، واذکروا نعمت اللہ، فرقے فرقے نہ بنو، لا تفرقوا، وہ بات یاد دلائی، انعام یاد دلائے، تفرق نہ کرو، پھر امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کہا، جہاد کا کہا، اب ان سے ترک موالات کا حکم دیا، دوستیاں ان سے چھوڑ دو. مولانا یہ قتال کی ترغیب ہے بطور ترقی. فرمایا اے ایمان والو، لا تتخذوا بطانا، نہ بناؤ تم رازدار، نہ بناؤ تم رازدار. بطانا اس کپڑے کو کہتے ہیں جو جسم سے چمٹا ہوتا ہے. دیکھو تو یہ کپڑا جسم سے چمٹا ہوا ہے، یہ چمٹا ہوا بنین جو اندر ہے، بنیان جس کو کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں بتانا جو اندر جسم سے لگا ہوا ہو. نہ بناؤ تم رازدار من دونکم اپنے خیر کو. کیا معنی کیا من دونکم کا؟ اپنے خیر کو نہ بناؤ، یعنی یہودیوں کو، علت عمل کے ان برے کا، لا یعلونکم خبالا، نہیں کمی کرتے وہ تم میں فساد کی. ودو نمبر دو ملنا چاہ ودو مانی تم، وہ خواہش کرتے ہیں تمہارے تکلیف میں پڑھنے کی. ماں مصریہ، اس لیے ماں علی تم کا مصری مانا کر رہا ہوں، خواہش کرتے ہیں وہ ماں علی تم تمہارے مشقت میں پڑھنے کی. وہ تو چاہتے ہیں کہ تم تکلیف میں پڑھو، دینی دنیاوی تکلیفیں تمہیں پہنچے. نمبر تین کا دبا دل بخص میں نفوا ہے، تاکہ ظاہر ہو چکا ہے بغض ان کے منہ سے، بے اختیار ان کے منہ سے بغض نکل پڑتا ہے غیر شعوری طور پر. اور وما تخفی صدورهم اکبر، اور جو چھپاتے ہیں ان کے سینے وہ تو بہت بڑا ہے. اندر والا گند پوچھو نا مجھ سے، وہ بہت بڑا بڑا ہے جو اندر گندگی چھپی ہوئی ہے تمہارے خلاف ان کے دلوں میں. قد بینا لکم الآیات، تاکہ واضح کر چکے ہم تمہارے لیے الآیات ان کی دشمنی کے نشانات. کیا معنی کیا؟ ہونا قرآن کوئی مذاق ہے؟ قد بینا لکم الآیات، تاکہ ایک واضح کر چکے ہیں ہم تمہارے لیے الآیات ان کی دشمنی کے نشانات. ان کنتم تعقلون، اگر ہو تم عقل سے کام لینے والے، ہا انتم اولئک تحبون ملت رابعہ، ان سے دوستی چھوڑو چھوڑو چھوڑو. چوتھی وجہ یہ تم ہی ہونا کہ اولئک تحبون، یہ تم ہی ہونا کہ تم ان سے محبت کا سلوک کرتے ہو. ولا یحبونکم، اور وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، نہ ظاہرا نہ باطنا. ان سے چھوڑو تعلق، جہاد کرو انصار مدینہ، چھوڑو پرانے تعلقات، مسلمان ہو گئے ہو. وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، پانچویں لچ، تم ایمان رکھتے ہو تمام آسمانی کتابوں کے ساتھ. بالکتاب کا کیا معنی کیا؟ الف لام جنسی ہے، تمام آسمانی کتابیں. اور وہ تو نہیں مانتے تمہاری کتاب کو، ان سے تعلق چھوڑو. نمبر اور ویسا لگو گم کا، شبے کا جواب، ان کی چاپلوسی سے دھوکھا نہ کھانا، ان کی چاپلوسی سے دھوکھا نہ کھانا. کیسے اس وقت ملتے ہیں تم کو کہتے آمنا، ہم تو ایمان لا چکے ہیں، یہ بےمان ہے منافق ہے، چھوڑو ان سے دوستیاں. وَإِذَا خَلَوْا رَسُولَكُمُ الْأَنَامِنَ مِنَ الْغَيْزَ، اور جس وقت الگ ہوتے ہیں کاٹتے ہیں تمہارے اوپر انگلیوں کے پورے، من الغیظ غصے کی وجہ سے. یہ دیکھنا تمہیں ملتے ہیں ہم مومن ہیں ہم ایماندار ہیں، اور جب الگ ہوتے ہیں نا تو انگلیوں کے پورے غصے سے کاٹتے ہیں. بولا نا یوں نہیں ہے کہ وہ سچ مچ کاٹتے تھے، ایسے ایسے کاٹتے تھے نا. دیکھو اب منع کروں، وَإِذَا خَلَوْا رَسُولَكُمُ الْأَنَامِنَ، یہ کنایا ہے سخت غصہ کرنے سے. کنایا ہے، یوں نہیں ہے کہ جب الگ ہوتے تھے وہ منافق تو انگلیاں کاٹتے رہتے تھے نا، یہ کنایا ہے سخت غصے سے. کاٹتے ہیں تمہارے اوپر انگلیوں کے پورے، من الغیظ غصے کی وجہ سے. غصہ کیوں آتا ہے، من الغیظ کا جملہ، غصہ کیوں آتا ہے؟ تمہاری ترقی دیکھ کر، تمہاری ترقی دیکھ کر. قل موتوا بغیظکم، فرما دیجئے میرے محبوب مر جاؤ اپنے غصے میں، مر جاؤ، موت آئے تمہیں مرو اپنے غصے کے ساتھ. یقین اللہ کریم جاننے والے سینوں تک کے حالات اللہ نے تمہیں بتا دیا کہ یہ مارے آستین ہے، آستین کے سانپ ہے. ان تمسسکم حسنت تسو ملت سادسا، چھٹی لت ان سے دوستی چھوڑ دو. اگر پہنچے تم کو کوئی بھلائی، تمہارا اتحاد ہو، غلبہ ہو، تمہیں آسانی ہو، ترقی ہو، تصور کو بری محسوس ہوتی ہے. بھائی تو سب کم سید یفرحوں علت صاب اسد ملت شماتت، اگر پہنچے تم کو کوئی تکلیف. سیاح سے مراد برائی والا معنی نہیں کر رہا مولانا، پہنچے تم کو کوئی تکلیف یفرح، بڑے خوش ہوتے ہیں اس کے ساتھ، شکر ہے مسلمانوں پر مصیبت آئی. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، سبحان اللہ، شبے کا جواب، اللہ یہ تو پھر آستین کے سانپ ہیں، خفیہ ہمارے دشمن نامراد بے ایمان، یہ تو ہمیں نقصان دیں گے. فرمایا نہیں، ان تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، دو شرطوں پر عمل کرنا تمہارا کام ہے اور نقصان سے بچانا ہمیں اللہ کا کام ہے. ان تصبروا نمبر ایک، اگر ہم پکے رہے، تصبروا پکے رہے استقلال، نمبر دو تتقوا اللہ سے ڈرتے رہے، اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہے، رسول کی نافرمانی سے بچتے رہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو لا یضرکم کیدہم شیئا، نہیں تکلیف دے گی تم کو ان کی تدبیر ذرا برابر. یقینا اللہ کریم جو عمل کر رہے ہیں گھیرا کرنے والا ہے. پیچھے عملنا رکوع شروع ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. شیخ پنج پیر رحمت اللہ علیہ، حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر صاحب رحمت اللہ علیہ، جماعت کی پانچ شرطیں یہاں بیان فرماتے تھے، تنظیم کی پانچ شرطیں. تنظیم کیسے مضبوط ہوگی؟ نمبر ایک، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اتقوا اللہ فی العقائد. کیا مطلب؟ سب سے پہلی جماعت کو مضبوط کرنے کی شرط، تمام اراکین کا عقیدہ ایک ہونا چاہیے. کیا کہا؟ عقیدہ ایک ہونا چاہیے. نمبر دو، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، منشور ایک ہونا چاہیے. دوسری شرط، منشور قرآن ہونا چاہیے. نمبر تین، او مولانا فلتکم منکم امت یدعون الی الخیر. تیسری تنظیم کی شرط، کہ تمام ارکان فعال ہونے چاہیے، تمام ارکان فعال ہونے چاہیے، دین کی دعوت دیتے رہے، توحید و سنت کی دعوت دیتے رہے، اس معاملے میں سستی نہ کریں. آگے آؤ، یہ آیت نمبر 115، ما یفعلوا من خیر فلن یغفروا. خیر سے مراد ہے مال، خیر سے مراد مال. کیا مطلب؟ تمام ارکان مال خرچ کرنے والے ہونے چاہیے، تمام ارکان فنڈ بھی تو ضروری ہے نا، جماعت کیسے ترقی کرے گی؟ اور یا ایھا الذین تتخذوا بطانا من دونکم لا یلونکم خبالا، سبحان اللہ، پانچویں جماعت کی شرط بیان فرمائی کہ غیر جماعتی لوگوں کو راز نہ بتاؤ، اپنے راز آؤٹ نہ کرو، اگر جماعتی راز آؤٹ ہو گئے تو نقصان ہوگا۔ یہ پانچ شرطیں ہیں تنظیم کی، عقیدہ ایک ہونا چاہیے، نمبر دو منشور ایک ہونا چاہیے، نمبر تین تمام ارکان فعال ہونے چاہیے، نمبر چار جماعت کے ارکان مال خرچ کرنے والے ہونے چاہیے، اور نمبر پانچ جماعتی راز آؤٹ نہ کرو۔ فائز ہدا تمن اہل کا تو ببی المؤمنین مقاعد للقتال واللہ سمیع علیم، سبحان اللہ، ان تصبروا وتتقوا، صبر اور تقوی، صبر اور قاری صاحب سوئے نہیں ہو، کہتے ہیں نہیں دیکھو قاری صاحب نے میری بات بھی نہیں سمجھی، یہ جلد باز کہتے قاری صاحب نے کہا میں نے کہا سوئے نہیں ہو، کہتے ہیں نہیں۔ اچھا میں اگر یہ پوچھتا بھائی سو تو نہیں رہے ہو تو پھر کہتے نہیں، میں نے کہا سوئے تو سوئے نہیں ہو، کہتے نہیں۔ صبر اور تقوی، مولانا کتنی باتیں پیچھے بیان کی، ان دو باتوں کو دیکھنا، مہربانی فرماؤ، صبر ہو، سبحان اللہ، دونوں شرطوں کا نمونہ سنو۔ غزوہ بدر میں صبر بھی تھا تقوی بھی تھا، تم تھوڑے تھے اللہ نے کامیابی دے دی تھی، دونوں شرطوں کا نمونہ۔ فَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، سبحان اللہ، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے مِنْ أَهْلِكَ، اپنے گھر والوں سے، تو بَغْبِ الْمُؤْمِنِينَ مَقَائِدَ لِلْقِتَالِ، بولا نا بھول گئے، یہ فَإِذْ غَدَوْتَ احد کا قصہ ہے، احد کا، کس کا قصہ ہے؟ احد کا، میں تفصیل آگے عرض کرتا ہوں، خلاصہ پہلے سن لو، دیکھنا، خلاصہ سنا، ساری سورت کا دار و مدار اسی پر ہے جو میں خلاصہ سنانے لگا ہوں۔ جب بدر کے اندر 70 کافر مارے گئے، 70 پکڑے گئے، تو بڑا خیز و غضب پھیلا مکے میں، انہوں نے منصوبہ بنایا کہ اب بھرپور تیاری کرو، اپنے مقتولوں کا انتقام لو۔ تو 3000 بندے مسلح ہو کر روانہ ہوئے، عورتیں ان کے ساتھ تھیں، اور ان کو وہ اشعار پڑھ پڑھ کر غیرت دلا رہی تھیں۔ بڑی تیاری کے ساتھ یہ لشکر چلتا چلتا چلتا مدینہ طیبہ کے قریب پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے، تو کچھ جو نوجوان جذباتی تھے نا، جوانی کے اندر جوش زیادہ ہوتا ہے، تو ان کا مشورہ یہ تھا کہ حضرت مدینہ شریف سے باہر نکل کر ان کا راستہ روکنا چاہیے، اور کچھ جو بڑی عمر والے صحابہ تھے، انہوں نے نیچے تو نہیں لکھا ہوا، نیچے دیکھ رہے ہو، کیا کریں، دل تو چاہتا ہے جو نیچے دیکھے اس کو میں سبق سے اٹھا دوں گا، بیٹھ جاؤ، میں آپ کو بتانا ہی نہیں چاہتا بات، کب عقل آئے گی آپ کو، اتنے بڑے ہو گئے علماء بیٹھے ہیں آپ، عقل اللہ کی بڑی نعمت ہے، دیتا کسی کو ہے، اب نیچے تو نہیں لکھا ہو جو بعد میں کر رہا ہوں، نیچے لکھا ہوا ہے کہ بڑے صحابہ نے کہا باہر نہ نکلو، کیا کریں، عقل اللہ کی بڑی نعمت ہے، دیتا کسی بڑے صحابہ بڑی عمر والے، ان کا مشورہ یہ تھا کہ شہر کے اندر رہ کر مقابلہ کرنا چاہیے، اور اندر رہ کر مقابلہ کرنے والی رائے عبداللہ ابن ابی کی بھی تھی، جو رئیس المنافقین تھا، شہر کے اندر انسان کی طاقت زیادہ ہوتی ہے گھر کے اندر، خیر، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجبور ہو گئے، وہ جو نوجوان خون تھا نا، انہوں نے اس بات پر اتنا زور دیا کہ باہر نکلنا پڑ گیا، جو بڑی عمر کے صحابہ تھے مجبور ہو گئے، چلو بھائی ٹھیک ہے نکلو جی، کیوں کہ جو صحابہ کرام بدر کے میدان میں شرکت نہ کر سکے تھے، آپ کو اگر یاد ہے سورۃ انفال اور بھول نہیں گئی موبائلوں پر گیم کھیلنے کی وجہ سے، تو آپ کے ذہن میں بات ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے نہیں نکلے تھے، وہ تو ابو سفیان کے قافلے پر حملہ کرنے کے لیے نکلے تھے، وہ تو اتفاقاً بدر میں لڑائی ہو گئی تھی، تو اب تمام صحابہ کرام میں سے اہل بدر کی شان سب سے زیادہ ہے. اب جو شرکت نہیں کر سکے تھے یہ تو اتفاقی طور پر بدر کی لڑائی پیش آ گئی, ان کا نہیں جی باہر نکلے ہی نکلے. خیر عہد کے میدان میں نکلے, لشکر آ پہنچا. اب عہد کا میدان دیکھا ہوا ہو تو پھر تو بڑا لطفی کچھ اور آتا ہے. تو عبداللہ ابن ابئی 300 منافق بندے لے کر واپس ہو گیا عہد کے میدان سے. عہد تک آیا, 3 میل تقریباً فاصلہ بنتا ہے. اس نے کہا بھائی یہ تو خودکشی ہے, ہماری بات نہیں مانی گئی, ہم واپس جا رہے ہیں. خیر عہد کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے جنگی امور کے ماہر تھے, یہ جو یہ میدان ہے آمنے سامنے لشکر آ گئے, مقابلہ ہونے والا ہے, اور پیچھے یہ جو درہ ہے دو پہاڑوں کے درمیان, یہ عہد کا پہاڑ ہے, درمیان میں خالی جگہ ہے, پھر یہ پہاڑ ہے جہاں میں بیٹھا ہوں, یہ درمیان میں خالی جگہ ہے. یہ تھوڑا سا اشارہ, بس ایک نقشہ سا کر رہا ہوں, مزہ تو آتا ہے جو بندہ وہاں دیکھتا ہے موقع کو. تو یہ جو یہ عہد پہاڑ, یہ میں بیٹھا ہوں پہاڑ, اور یہ درمیان میں خالی جگہ. 50 صحابہ کرام کی آپ نے ڈیوٹی لگائی, آپ نے کہا کچھ بھی ہو جائے تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی, کیونکہ خطرہ تھا کہیں دشمن عہد پہاڑ کے پیچھے سے آ کر یہاں سے ہمارے پشت سے حملہ نہ کر دے. لڑائی شروع ہوئی, صبر اور تقویٰ دونوں باتیں تھیں, صحابہ ڈٹے ہوئے بھی تھے, اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے بھی بچے ہوئے تھے, تقویٰ بھی تھا. مقابلہ کیا تو مشرکین سارے کے سارے میدان چھوڑ کر بھاگ گئے. صحابہ بڑھتے جا رہے ہیں, وہ بھاگتے جا رہے ہیں, سامان چھوڑ کر, ہتھیار اسلحہ وغیرہ سب کچھ. جب تیر اندازوں نے دیکھا جس دستے کو آپ نے مقرر کیا, ان میں اختلاف پڑ گیا. کچھ کہنے لگے کہ اب مشرکین تو میدان چھوڑ کر بھاگ چکے ہیں تو ان کا سامان اکٹھا کرنا چاہیے. امیر صاحب نے کہا بھائی آپ نے منع فرمایا تھا تم نے یہاں سے نہیں اترنا. نہیں وہ تو فرمایا تو تھا ٹھیک ہے, لیکن اب تو وہ بھاگ گئے ہیں, وہ دیکھو وہ جا رہے ہیں. تو اب اختلاف پڑا تو تیر اندازوں نے وہ درہ چھوڑ دیا, چند بندے رہ گئے امیر صاحب کے ساتھ, درہ چھوڑا. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جنگی امور کے بڑے ماہر تھے, بھاگتے بھاگتے دیکھا کہ درہ تو خالی ہے, چند بندے نظر آ رہے ہیں. تقریباً 250 بندے لے کر لمبا چکر کاٹ کر عہد پہاڑ بہت بڑا ہے, او اس کے پیچھے سے آ کر خالی درے سے حملہ کیا. جو چند تیر انداز موجود تھے ان کو بھی شہید کیا, اور صحابہ کرام جو جمع کر رہے تھے مال غنیمت اور ان کی پشتوں پر حملہ کیا, 70 صحابہ شہید ہو گئے, 70 زخمی ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک بھی زخمی ہوا اور آپ کا دندان مبارک شہید ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو کر ایک گڑھے کے اندر گر گئے, شیطان نے آواز لگا دی ان محمدن قد قتل, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو شہید ہو گئے. اب صحابہ کی جماعتیں بن گئی, کچھ نے تو ہتھیار پھینک دیے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں تو پھر ہم کیا کریں, بس بیٹھ گئے, کچھ بیٹھ گئے کچھ کھڑے ہیں, سارا سیمگی کا عالم پریشانی. اور کچھ انہوں نے کہا کہ اب یہاں ٹھہرنے کا کیا فائدہ, واپس چلو مدینے. کچھ نے کہا کہ نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے, ہمارے جینے کا کیا فائدہ, لڑائی کرو کافروں کے ساتھ. بس یہ افراتفری پھیل گئی. اب یہ نقشہ ذہن میں رکھنا, اب ایسے فٹ اس غزوۃ من ہلکت اممی المؤمنین مقاعد للقتال. سبحان اللہ. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ, سبحان اللہ, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت نکلے اپنے اہل سے, تو بَوَّئَ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بٹھاتے تھے مومنوں کو لڑائی کے ٹھکانوں پر. وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ, اللہ کریم سننے والا جاننے والا تھا. چلو آگے ترجمہ کر لوں پھر ایک جملہ عرض کرتا ہوں. مولانا 12 پارا کھولو, سورۃ ہود. فنادى نوح ربه فقال رب ان ابني من اهلي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ آیت نمبر 45۔ حضرت نوح علیہ السلام نے رب کو پکارا، تو خل کیش لکھ دیا بھی ہے، میں کیا آخنا چاہوں، کیا آخنا چاہوں، میری گل تو سننا ناراضی ہوئی، میں آخنا کیا چاہنا، حوصلہ تو کر، جرا حوالہ لکھنا ہے وہ اگو آتا بھی ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ، ارے شاید اس کو کون سمجھایا، جو بات میں نے کرنی ابھی وہ میں نے شروع نہیں کی، یہ تو آیت لکھنی نہیں ہے اللہ کے بندے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، اے میرے پروردگار، میرا بیٹا میرے حال میں سے ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، یقین آپ کا وعدہ سچا ہے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تو سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر فیصلہ کرنے والے، میرے بیٹے کو بچا۔ جواب آیا، قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح۔ اب بات آئی، اللہ نے فرمایا، نوح علیہ السلام وہ آپ کا بیٹا کنعان آپ کے اہل میں سے نہیں ہے۔ کیوں اہل میں سے نہیں ہے؟ انہ عمل غیر صالح، اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں۔ مولانا اب کہنا کیا چاہتا ہوں، اعمال اچھے نہ ہوں، اعمال اچھے نہ ہوں تو وہ بندہ نبی کے اہل میں سے نہیں ہو سکتا، اعمال اچھے نہ ہوں تو وہ نبی کے اہل میں سے۔ اب آؤ، فرمایا اب جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ بات آئی، وَإِذْ خَدَعْتَ مِنْ أَهْلِكَ، جس وقت آپ صبح سویرے نکلے اپنے اہل میں سے، آپ حضرت عائشہ کے حجرے سے نکلے تھے، اگر حضرت عائشہ اس کا کردار اچھا نہ ہوتا، اللہ حضرت عائشہ کو کبھی نبی کا اہل نہ فرماتا۔ یہ بات لکھا ہوا، جو لکھنے کی بات ہے وہ حوالہ لکھ رہا ہے، آیت نمبر 45۔ اس کا کیا مطلب، اللہ کے بندے یہ لکھو بات، جو نبی کا اگر اعمال ٹھیک نہ ہو تو وہ بندہ نبی کا اہل نہیں ہو سکتا۔ اگر حضرت عائشہ کے اعمال اچھے نہیں تھے، اللہ نے عائشہ کو نبی کا اہل کیوں فرمایا؟ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، سبحان اللہ، وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا، سبحان اللہ، اِذْ هَمَّتْ، یہ بدل آ گیا اِذْ غَدَوْتَ سے، جب ارادہ کیا دو جماعتوں نے تم میں سے، اَنْ تَفْشَلَا، کہ ہمت ہار دیں، ہمت ہار دیں یعنی پیچھے ہٹ جائیں وسائل کی کمی کی وجہ سے، واللہ ولیہما، اللہ کریم دونوں کا کارساز تھا، کب ہمت ہارنے دیتا تھا۔ ان تفشلا کے نیچے ایک لفظ لکھو مولانا، ان کو وسوسہ آیا جس پر مواخذہ نہیں، ان کو وسوسہ آیا جس پر مواخذہ نہیں۔ کیا مطلب ہے؟ ورنہ دو قبیلے تھے، بنو حارثہ اور بنو سلمہ، انہوں نے جب دیکھا کہ 300 منافق، ہم تو منافق کہہ رہے ہیں، وہ تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، ابن ابی اور اس کے رفقا وغیرہ، 300 بندے واپس جا رہے ہیں اور ہم شہر سے بھی باہر آ گئے اور لشکر بھی اتنا جرار اور مسلح مخالفین کا، تو ان کے دل میں وسوسہ آیا، وسوسہ آیا، کیا وسوسہ آیا؟ کہ ہم بھی ان منافقوں کو پیچھے جاتا دیکھ کر ہم بھی مدینے لوٹ جائیں۔ کیا وسوسہ آیا؟ یہ جو 300 بندے واپس جا رہے ہیں تو ہم بھی واپس، یہ وسوسہ آیا، ارادہ نا، ارادہ نا، ارادہ تو نا، ایک بات کا تہیہ کر لینا پکا، وسوسہ آیا ہم بھی چلے نہ جائیں، بس وسوسہ آیا، لیکن اللہ نے ان کے دل کو سنبھال لیا۔ بنو حارثہ اور بنو سلمہ کہا کرتے تھے، ٹھیک ہے اللہ نے ہماری مذمت کی ہے، ان تفشلا، دو جماعتوں نے ارادہ کیا کہ ہمت ہار دیں، یعنی وسوسہ آیا، لیکن واللہ ولیہما، اللہ نے جو ہمیں تحفہ دے دیا نا، واللہ ولیہما والا، ہمیں مذمت کی کوئی پرواہ نہیں ہے، آگے تحفہ مل گیا، واللہ ولیہما، وَاللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ ہی پر چاہیے کہ بھروسہ رکھے ایماندار۔ حضرت شیخ پنج پیر ہر کلیرا رنگ کو ہوئے تھی گرست، ہر گدائے راہ ندائے دی کا راستہ ہے۔ جماعت کے میں نے پانچ اصول بیان کیے، مولانا پیچھے آؤ۔ لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يعلونكم خبالا، اس کا میں نے کیا خلاصہ عرض کیا؟ جماعتی راز آؤٹ نہ کرو، غیر جماعتی راہ کی ان کو جماعت کے راز نہ دو، خیال کرو ان منافقوں سے بچ کر رہو۔ حضرت فرماتے تھے غزوہ احد میں شکست اس لیے ہوئی کہ تم نے اس پانچویں اصول کی خلاف ورزی کی، منافقوں کو سانپ لے گئے۔ اور وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، سبحان اللہ، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، بدر میں فتح ہوئی کیونکہ جماعتی امور خفیہ تھے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ مَذِلَّةٌ، سبحان اللہ، دونوں شرطوں کا نمونہ، صبر بھی تھا، تقویٰ بھی تھا۔ پہلے پہلے تو اللہ نے احد میں بھی فتح دی تھی، یہ تو پھر تتقو تصبرو، جب خلاف وردی ہوئی تم نے درہ چھوڑا تب فتح شکست میں بدل گئی، ورنہ میرا وعدہ وہی تھا۔ البتہ لگی مدد کی تمہاری اللہ نے بدر کے میدان میں، سبحان اللہ، صبر اور تقویٰ دونوں شرطوں کا نمونہ، دونوں شرطیں مکمل تھیں تو اللہ نے فتح بھی دی تھی، احد میں بھی دی، لیکن تم سے خود خلاف وردی ہوئی تو شکست میں تبدیل ہو گئی فتح۔ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، حالانکہ تم کمزور تھے۔ مولانا خیال کرنا مانے پار، أَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم کمزور تھے تعداد اور طاقت میں۔ کس میں؟ ذرا زبان تو ہلائیے، تکلیف کیجئے، کس میں؟ آپ کو پتہ چلے گا نا، جب کسی سے واسطہ پڑے گا پھر میرے معنی کی قدر ہوگی۔ جب لوگ مانا کریں گے انتم مزلہ، اللہ نے تمہاری مدد کی، مدد میں تم ایمان میں کمزور تھے۔ صحابہ کا ایمان کمزور تھا، کس میں کمزور؟ تعداد اور طاقت میں کمزور تھے، نہ کہ ایمان میں۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یہ جو میں اوپر لفظ بولتا ہوں نا مولانا، یہ بہت ساری باتوں کا خلاصہ ہوتا ہے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پس ڈرو تم اللہ کریم سے تاکہ تم شکر ادا کرو اس نعمت کا۔ اِسْتَقُولُوا لِلْمُؤْمِنِينَ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے مومنوں کو وحی الٰہی کے ذریعے، کیا ہرگز کافی نہیں ہے تم کو دل کی طاقت تقویت کے لیے؟ ایو مدکم ربہم میں سلاست آلاف، کہ امداد کرے تمہاری تمہارا پروردگار 3000 فرشتوں کے ساتھ، منزلین آسمان سے اتارے ہوئے ہیں، بلا کیوں نہیں، ان تصبروا وتتقوا، پھر دونوں شرطوں کو دہرایا، بلکہ کیوں کافی نہیں ہوں گے، اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا، نمبر دو تقوی اختیار کرو، اللہ اور رسول کے حکام کی خلاف ورزی سے بچو، تو پھر یَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا، آئیں گے تمہارے پاس اپنے جوش سے، جو یہ ہے يُمْدِدْكُم رَبُّكُم بِـ5000 مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، مدد کرے گا تمہاری تمہارا پروردگار 5000 فرشتوں کے ساتھ، مسومین ورتے پوش، مسومین نشاندار گھوڑے رکھنے والے، وما جعلہ اللہ، سبحان اللہ، جلب منفعت، جلب نفع، اللہ نے فرشتوں کی یہ تعداد بیان کی ہے، امداد فرشتوں کے ذریعے کیوں؟ حکمت نمبر ایک، نہیں بنایا اللہ کریم نے اس امداد کو، یہ یمددکم، اس سے جو امداد سمجھی جا رہی ہے، جعلہ، ضمیر امداد کی طرف راجع ہے، ما جعلہ، نہیں بنایا اس امداد کو اللہ نے، الا بشرا لکم، مگر خوشخبری تمہارے لیے، غلبے کی، ولتطمئن قلوبکم، وہ پہلا درجہ خوشخبری، دوسرا درجہ دفع ضرر، تاکہ مطمئن ہو جائے تمہارے دل اس بھی خبر کے ذریعے، بے چینی ختم ہو جائے، ممن نصر الا من عند اللہ، اور سچی بات، حقیقی بات، نہیں مدد مگر اللہ کی جانب سے ہے، اللہ عزیز الحکیم، اللہ زبردست ہے، بغیر فرشتوں کے نازل کیے مدد کر سکتا ہے، لیکن الحکیم، حکمت والے، فرشتوں کے نازل کرنے پر۔ میں نے سورت انفال میں بات عرض کی تھی، مولانا دشمنوں کی تعداد 1000 تھی، اللہ نے فرمایا 1000 فرشتے نازل کروں گا، تو پھر اس کے بعد فرمایا 3000، پھر 5000، اس کا مطلب ہے 1000 فرشتے پہلے، 3000 اور 4000 ہو گئے، 5000 اور تو 9000 ہو گئے۔ کیا تحقیق عرض کی رہی؟ مولوی صاحب نے یاد تو کیا ہوا ہے، 3000 کا کیا مطلب ہے؟ مشرکین نے جب سنا کہ 1000 فرشتے نازل ہونے والے ہیں تو کیا کہا؟ ہمارے 2000 مشرک، ہماری تعداد کتنی ہو جائے گی؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ 2000 اور فرشتے نازل کر کے فرشتوں کی تعداد، انہوں نے کہا ہمارے 2000 اور آ جائیں گے، ہماری تعداد 5000، پھر ہم بھی 2000 اور نازل کر کے فرشتوں کی تعداد 5000 کر دیں گے۔ آگے چلیے، مولانا یکتا طرفا من الذین کفروا او یکبتهم بجائے ثالثا لیکتا نصرکم لیکتا۔ عبارت کیا تھی؟ او پیچھے نصرکم سے اس کا تعلق ہے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، اللہ نے تمہاری مدد کی، کیوں مدد کی؟ لیکتا طرفا من الذین کفروا، تاکہ کاٹ دے اللہ کریم ایک حصہ کافروں کا، 70 کافر مارے گئے بدر میں، او یکبتہم یا ذلیل کر دے اللہ ان کو شکست کی وجہ سے، فینقلبوا خاسرین، بس لوٹے اولا مراد اور ذلیل ہو کر، لیس لک من الامر شیئن او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ سبحان اللہ، لیس لک من الامر شیئن، یہ تتمہ احد ہے، نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے من الامر عذاب والے معاملے میں سے شیئن، کوئی اختیار، کوئی چیز، کوئی اختیار، او یتوب علیہم، او بمن الى ان اتنے تک، یتوب علیہم رجوع فرمائے اللہ کریم ان کے اوپر۔ یہاں او اس سے پہلے معطوف علیہ محذوف ہے، اما ایہلکہم، اما ایہلکہم، آپ کا کوئی اختیار نہیں میرے پیغمبر، یہاں تک کہ یا تو اللہ ان کو ہلاک کرے یا اللہ رجوع فرمائے ان پر، او یعذب او بمن الان، یہاں تک کہ عذاب دے اللہ کریم ان کو، یا یہ بات ہے کہ عذاب دے اللہ ان کو، فانہم ظالمون، یقین و ظلم کرنے والے ہیں، علت عذاب نہ حق پر ہے۔ اور دو قول ہیں اس آیت کے متعلق، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے لیے 40 دن تک بد دعا کی، اس پر یہ آیت اتری، میرے پیغمبر آپ کا تو کوئی اختیار نہیں ہے، کیوں بد دعا کر رہے ہو؟ میں اللہ ہلاک کروں ان کو، میری مرضی، او یتوب علیہم، میں ان کو اسلام کی توفیق دے دوں، میری مرضی، یعذبہم، اور جو کفر پر جن کی لکھا ہوا ہے کہ یہ ڈٹے رہیں گے، ان کو میں عذاب میں، میں عذاب دوں، میں ہلاک کروں، میں ان کو اسلام کی توفیق دوں، آپ کیوں بد دعا کرنے میں لگے ہوئے ہیں؟ ایک قول۔ دوسرا قول یہ ہے کہ جب احد کے میدان میں آپ کا دندان مبارک شہید ہوا، اور جو لوہے کا آپ نے ٹوپی پہنی تھی، خود جس کو کہتے ہیں، اس کی کڑیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور میں گھس گئیں، ان کو نکالا گیا، چہرہ خون سے رنگین ہوا، تو آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، کیف یفلح قوم شجو نبیہم، وہ قوم کیسے کامیاب ہوگی جن نے اپنے پیغمبر کو زخمی کر دیا؟ تو یہ آیت نازل ہوئی۔ دو قول، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِلَّا تَوْحِيدٌ، دلیل توحید، حضرت مولانا حسین صاحب فرماتے ہیں یہ دلیل توحید ہے، اللہ ہی کے قبضے میں جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، وہ عذاب دے سکتا ہے، آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے، یغفر لمن یشاء، اللہ بخش دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اسلام نصیب کر کے، اور عذاب دیتا ہے جس کو چاہتا ہے شرک پر موت دے کر، اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ یا ایھا الذین آمنوا، جہاد کے بعد مضمون انفاق، جو بندہ مال خرچ نہیں کر سکتا، جان کیسے قربان کرے گا؟ اے ایمان والو، لا تاکلوا ربا، نہ کھاؤ سود، اضافا مضافا، کئی گناہ کر کے دگنا در دگنا۔ حضرت مولانا حسین علی سے فرماتے ہیں یہ قید ہے زیادتی قباحت کے لیے۔ کیا مطلب؟ 100 روپیہ کسی کو دیا، تو مجھے 10 روپے سود دینا، ایک مہینے بعد 110 دینا، اچھا اور لا تاکل الربا اضعافا مضافا، کئی گنا کر کے، اس کا مطلب ہے کہ کئی گنا کر کے سود نہ کھاؤ اور ایک گنا کر کے کھا سکتے ہو، نہ فرمایا یہ زیادتی ہے، قباحت کی زیادتی ہے، یہ قید اس لیے بڑھائی گئی ہے، یہ قید اس لیے بڑھائی گئی ہے، اس کا کیا مطلب؟ دیکھنا آیت کو، یا ایھا الذین لا تاکلوا الربا، کیا کریں؟ لفظ لکھو مرنا حاشیے پر، نمبر ایک سود مفرد، نمبر دو سود مرکب، عرب میں سود مرکب کا رواج تھا، اس لیے یہ قید بڑھائی، یہ دیکھیے 100 روپیہ دے رہا ہوں، ہفتے کے بعد میں 150 روپیہ لوں گا، اب خیال ہفتہ گزر گیا 150 روپیہ نہیں دے سکا، اب اس نے کہا اب 150 والی بات نہیں ہے، 100 پر میں نے 50 لیا تھا نا، اب ایک ہفتہ اور گزرا تو اس سود والے 50 پر مزید اور لوں گا 25، اس کو کہتے ہیں سود کے اوپر سود لینا، سود در سود، عرب کے اندر سود مرکب کا رواج تھا، سود پھر سود کے اوپر سود لگاتے تھے، اس سے اللہ نے روکا، چونکہ رواج سود مرکب کا تھا اس لیے یہ قید بڑھائی، اور حضرت صاحب فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ یہ قید ہے قباحت کی زیادتی بیان کرنے کے لیے، بہت برا، سود برا ہے پھر سود کے اوپر سود، یہ تو اور زیادہ برا ہے، ورنہ میرے جملے کو سمجھنا، ایک تو سود برا پھر سود کے اوپر سود، 100 کے بجائے 150 لے رہے ہو، یہ گندا کام ہے، بری بات ہے، اور پھر جب نہیں دے سکا پھر اس 50 کے اوپر سود کے اوپر سود لگا دیا، یہ تو اور بری بات ہے، یہ انداز ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور ڈرو اللہ کریم سے سمرا تھا کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب رقت کیسے سناؤں مولانا، کیا کروں؟ جملہ لکھو، جہاد میں جان قربان کرنی پڑتی ہے، جو شخص مال قربان نہیں کر سکتا وہ جان کیسے قربان کرے گا؟ مال قربان کرنا تو درکنار، جو سود لے رہا ہے وہ کیسے انفاق کرے گا؟ یہ میں نے آپ کو رب درس کر، وَتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، تخویف اخروی، نسخہ عمل، دوں ڈرو تم آگ سے، آگ سے ڈرو جہنم سے، وہ آگ عدت للکافرین، جو دراصل تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، ہے کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، واطیعوا اللہ والرسول، سبحان اللہ، یہ آ گئی تقوی کی تشریح، اصول فون نمبر ایک، اطاعت کرو اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تاکہ تم ترحمون، رحم کیے جاؤ، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ بِشَارَةِ اُخْرَوِي، اور جلدی کرو تم دوڑو بخشش کی طرف ہو جو تمہارے رب کی طرف سے ہوگی، اور جنت کی طرف، ایک سبب مغفرت ایک سبب جنت، اردہ السماوات والارض، اس کی چوڑائی آسمان اور زمین ہوں گے، آسمان اور زمین ان کو برابر رکھا جائے، جتنا ان کی مسافت بنے گی اتنی تو کم از کم چوڑائی ہوگی، اس سے زیادہ بھی ہو تو انکار نہیں ہے، تیار کیا جا چکی ہے جنت، للمتقین، مستحقین جنت، ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے ہوں، والذین ينفقون فی السراء، اور متقین کی دو جماعتیں بیان کی، ایک اعلیٰ اور دوسری غیر اعلیٰ، ادنا اعلیٰ جماعت کا بیان، وہ متقی جو خرچ کرتے رہتے ہیں، فی سرائی و ذرہ، فراخی میں اور تنگی میں، نمبر ایک، نمبر دو، والقاذفین الغیظ، اور روکنے والے غصے کو، بند کرنے والے غصے کو، نمبر تین، اور معاف کر دینے والے دل سے، عن الناس، لوگوں کی غلطیوں کو، واللہ یحب المحسنین، اللہ پیار کرتا ہے احسان کرنے والوں کے ساتھ، والذین اذا فعلوا فاحشہ، اب یہ دوسری جماعت آ گئی متقین کی، اور وہ لوگ جس وقت کرتے ہیں فاحشہ تن، کوئی کھلم کھلا گناہ، بے حیائی والا معنی نہیں کر رہا، کھلم کھلا گناہ، او ظلموا انفسہم، یا ظلم کرتے ہیں اپنی جانوں پر، فاحشہ سے مراد حقوق العباد میں کمی، حقوق کل عباد میں کمی بیشی یا ظالم انفوسا عمر ظلم کرتے اپنی جانوں پر حقوق اللہ میں کمی بیشی جب کوئی اس قسم کا کام ہو جائے تو ذاکر اللہ ذاکر اللہ فوراً یاد کر لیتے ہیں اللہ کو اوہو یہ ہم سے کیا ہو گیا سبحان اللہ ذاکر اللہ میں انہوں نے اشارہ کر دیا کہ خلاف ورزی بغاوت کی وجہ سے نہیں ہوئی اللہ کی یاد میں کمی کی وجہ سے غلطی کر بیٹھے اگر اللہ ہمیشہ مستحصر رہے تو بندہ گناہ ہی کیوں کرے فاستغفروا لذنوبهم اصلاح اعمال بس بخشش مانگ لیتے اپنے گناہوں کی سبحان اللہ ومن یغفر الذنوب الا اللہ انہ بعض مفسرین فرماتے ہیں فعلوا فاحشہ اس سے مراد مطلق گناہ ہے چاہے اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہو یا حقوق العباد سے ہو تو اس میں وہ تیر انداز دستہ بھی شامل ہے جنہوں نے درہ چھوڑا تھا یہ بھی اسی میں شامل ہے درے سے ہٹ گئے تھے وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهَ کون بخش سکتا ہے گناہوں کو سوائے اللہ کے فَلَمْ يُصِرُوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ یہ استغفار کا تتمہ ہے فاستغفروا لذنوبهم استغفار کرتے ہیں اور پھر نہیں اڑ جاتے ان کاموں پر جو انہوں نے کیے ہیں گناہ پر اڑ نہیں جاتے وہم یعلمون حالانکہ وہ جانتے بھی ہیں کہ یہ گناہ کا کام ہے اڑتے نہیں ہیں اصلاح عقائد اولئک کا جزاؤہم مغفرہ دونوں فریقوں کے لیے بشارت اخروی یہ وہ لوگ ہیں ان کے لیے بخشے ہوں گے ان کے رب کی طرف سے اور باغات ہوں گے جاری ہوں گے ان کے درختوں کے نیچے نہریں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ان کے اندر ونعم اجر العاملین اور بہبا حق الخدمت عمل کرنے والوں کا جن کو جنت مل گئی مغفرت مل گئی قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض تخفیف دنیاوی اطاعت کرو منحیات سے بچو ورنہ دیکھو انجام کیا ہوگا تاکہ گزر چکے تم سے پہلے کئی واقعات گزشتہ جٹلانے والوں کے فسیروا فی الارض مشاہدہ کرنا ہے تو چلو پھر وہ زمین میں غرد سیر پر دیکھو کیسے ہوا انجام جٹلانے والوں کا حاضر بیان الناس یہ جو ہم نے مضمون بیان کیا یہ کافی بیان ہے لوگوں کے لیے نمبر دو ہدن ہدایت علم کے لحاظ سے نمبر تین موعظہ نصیحت ہے عمل کے لحاظ سے للمتقین فائدہ ان کو ہوگا جو تقوی والے ہوں ولا تہنوا اے آدم مضمون جہاد پھر جہاد کے مضمون کو دہرایا ولا تہنوا سست نہ اب تم مغلوب ہو گئے ہو 70 بندے تمہارے قتل ہو گئے احد میں 70 زخمی ہو گئے ہیں آپ سے سلم زخمی ہو گئے کیا پرواہ ہے کوئی بات نہیں اگر مغلوب ہو بھی گئے ہوں والا تہن نہ سستو وہ آنے والے جہاد سے آئندہ کے لیے ہمت کرو بلا تنو غمگین نہ ہو وہ بلا مان تم لانو نہیں کل تم مومنین اور آخر میں تم ہی غالب رہو گے ان کل تم مومنین اگر رہے تم پورے ایماندار اگر رہے تم پورے ایماندار ایم سس کم کرن فقد مسل کو مکرن مسلوہ اگر پہنچائے تم کو زخم 70 بندے تمہارے مارے گئے 70 زخمی ہو گئے کیوں گھبراتے ہو فقد مسل کو مکرن مسلوہ ایم سس کم کرن اگر پہنچائے تم کو زخم تو گھبراتے کیوں ہو اس میں کئی حکمتیں ہیں یہ جزا مقدر ہے فقد مسل قوم کرم مسلو حکمت اول پستا ایک پہنچ چکا ہے کافر قوم کو مسل قوم سے مراد کافر پہنچ چکا ہے کافر قوم کو کرم مسلو زخم اس جیسا بدر میں 70 تمہارے اگر شہید ہو گئے تو 70 تم نے بدر میں تمہارے تھے فَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ہمارا معمول یہ ہے کیا فَتِلْكَ الْأَيَّامُ اور یہ دن غلبے والے اور مغلوبیت والے کبھی غالبیت کبھی مغلوبیت یہ دن فتح والے شکست والے نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ہم ان کو الٹ پلٹ کرتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان پھرتے رہتے ہیں کبھی فتح کبھی شکست کبھی غلبہ کبھی مغلوبیت. والے یعلم اللہ الذین آمنوا واو زائدہ واو زائدہ مولانا قرآن مذاق نہیں ہے واو زائدہ چھوٹی سی سرف کی کتاب ہو تو سامنے کھول کر ایک ایک لفظ پر انگلی رکھتے ہیں طالب علم اور قرآن کے دورے میں ایسے آ کر بیٹھ گئے قرآن ایسے آ جائے گا ایسے خالی کان لگا دی قرآن آئے قرآن مذاق ہے والے یا الگ ملک اور کہو قرآن کا درس دے دو ایک آیت کا درس نہیں دے سکتے کسی صورت. میں کوئٹہ سے آ رہا تھا تو جہاز پر میرے ساتھ ایک مولوی صاحب بیٹھ گیا بڑی خوبصورت واسکٹ اور کپڑے بہترین تو سیٹ ہماری اتفاقاً کٹھی ہو گئی تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کون ہیں. میں نے کہا میں یہاں بیانات کرنے آیا تھا کوئٹہ میں بلوچستان کے اندر آپ. اس نے اپنا تعارف کرایا. اب میں بتاتا نہیں کہ وہ کراچی کے کس مدرسے کا فارغ تھا. اس نے مجھے بتایا میں نام نہیں لیتا آپ کہیں گے یہ خام خام سے ویسے باتیں کر رہا ہے. اس نے یہاں کے بہت بڑے ادارے کا نام لیا. مجھے کہا کہ آپ بڑی سختی کرتے ہیں یہ جو آپ ہیں نا شاد و توحید والے بڑے سخت ہو یہ دعا بادل جنازہ نہیں ہے اور یہ ہیلا اسکات نہیں ہے اور یہ نہیں ہے بڑی سختی کر تو خیر باتیں اور بھی چلیں. اب بندہ وہاں زور زور سے باتیں بھی نہیں کر سکتا آہستہ آہستہ کرنی پڑتی. جہاز میں ساتھ دوسرے بھی لوگ بیٹھے ہوتے تھے. خیر تو باتوں باتوں میں نے اور باتیں پڑھی. میں نے کہا مولانا آپ بہت باتیں کریں آپ کو قرآن نہیں آتا. اس کے چہرے کا رنگ عجیب ہو. میں نے کہا آپ مجھے 114 صورتیں کسی ایک صورت کا خلاصہ سنا دو کسی یا مجھ سے پوچھو. آپ کو قرآن نہیں آتا اس لیے ایسی باتیں کر رہے ہو. آپ نے قرآن سیکھا ہی نہیں قرآن پڑھا ہی نہیں. آپ بہت بڑے مدرسے کا نام لے رہے ہیں میں وہاں کا فاصل ہوں. قرآن نہیں آتا آپ کو کسی ایک صورت کا خلاصہ بتاؤ مجھے. اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں ایسا وہ مبہوت ہوا پھر اسلام آباد کے جہاز اترنے تک اس سے بات نہ ہو سکی. نہ ایسے نہیں محنت کرنی پڑتی ہے. کیا عرض کیا والے یعلم میں واو کیا ہے زیدہ ہے. فرمایا یعلم اللہ الذین آمنوا حکمت دوم. یہ نداب الوا کی علت بیان ہو رہی ہے کبھی فتح کبھی شکست. کیوں لے یعلم اللہ الذین آمنوا تاکہ ظاہر کرے اللہ ان لوگوں کو جو مخلص مومن ہیں. آمنوا مخلص مومن ہے. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ تیسری حکمت کیوں شکست ہوئی ہے تاکہ اللہ کریم بنائے تم میں سے شہید شہداء احد. اس لیے شکست ہوئی ہے اگر شکست نہ ہوتی 70 آدمیوں کو شہادت کا مقام کیسے نصیب ہوتا. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. یہ ایک شبہ کا جواب ہے. کافروں کو فتح مل گئی احد میں اس کا معنی ہے کہ وہ اللہ کے محبوب ہیں. فرمایا نہ اللہ کریم نہیں محبت کرتا ظالموں سے. ان کا غلبہ محبوبیت کی وجہ سے نہیں ہوا یہ تو تمہاری اپنی غلطی سے ہوا ہے. کیوں درہ چھوڑا. وَلَيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا حِكْمَتِ جَهَارَمَ سبحان اللہ. اور تاکہ پاک صاف کرے اللہ مومنوں کو پاک صاف کرے اللہ مومنوں کو. اس لیے احد میں شکست ہوئی ہے کیونکہ مصیبت آنے سے انسان کے اخلاق اور اعمال کی صفائی ہوتی ہے. وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ حکمت پنجم کیوں احد میں تمہیں شکست ہوئی ہے تاکہ اللہ مٹائے کافروں کو. آؤ جی کیوں شکست ہوئی. اللہ کافروں کو مٹانا چاہتا ہے ورنہ کافر مٹ گئے تھے. نہ 70 بندے الٹا ہمارے شہید ہو گئے 70 زخمی ہو گئے. اللہ کہتا ہے میں کافروں کو مٹانا چاہتا ہوں اس لیے تمہیں شکست ہوئی ہے. واہ واہ اللہ کیا مطلب. مولانا سمجھو ہائے قرآن قربان جاؤں. اللہ ہے نا اللہ کا کلام ہے یم عقل کا. اب تمہیں شکست ہو گئی جی اللہ ان کو فتح ہو گئی جی. اب جب فتح ہو گئی ہے ان کے دلوں میں غرور زیادہ بھر گیا ہے آکڑ زیادہ آ گئی ہے. آئندہ اور زور شور سے حملہ کرنے آئیں گے میں اللہ ان کو مٹا کر رکھ دوں گا. اگر اب شکست ہو جاتی تو دوبارہ حملہ کرنے کیسے آتے ہو. اب تمہیں شکست ہوئی ہے تاکہ ان کی جرت بڑھے پھر زیادہ ہو کر آئے زیادہ مارے جائیں. یمک الکافرین، سبحان اللہ، جرت زیادہ ہوگی پھر مقابلے میں آئیں گے کافر اور مارے جائیں گے۔ نمبر دو، وہ یمک الکافرین، اب چونکہ ان کو فتح مل گئی ہے، کفر اور کریں گے، شرک اور زیادہ کریں گے، اللہ کو اور زیادہ غصہ آئے گا اور ان پر غضب نازل ہوگا۔ ام حسبتم من تدخلوا الجنہ، جہاد نہ کرنے والوں پر زجر، سبحان اللہ، جہاد نہ کرنے والوں پر زجر۔ ام حسبتم من تدخلوا الجنہ، کیا خیال کر لیا ہے تم نے کہ داخل ہو جاؤ گے تم جنت میں؟ ولما یعلم اللہ، حالانکہ ابھی نہیں ظاہر کی اللہ نے ان لوگوں کو چاہتم منکم، جنہوں نے خوب جہاد کیا ہے تم میں سے۔ کچھ تو بھاگ گئے تھے، میں نے عرض کیا صحابہ کی جماعتیں بن گئی تھیں، کچھ نے ہتھیار پھینک دیے، اب کیا کریں؟ کچھ نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، ہمارے زندہ رہنے کا بھی اور لڑائی کرو۔ کچھ نے واپسی کا راستہ اختیار کر لیا، مدینے چلو جی، اب کیا ہے، اب تو ہار چکے ہیں۔ مختلف جماعتیں بن گئی۔ اللہ نے فرمایا ولما یعلم اللہ الذین جاهدوا منکم، جنت میں ایسے بھاگ کر داخل ہو جاؤ گے مفت، ابھی تک نہیں ظاہر کی اللہ کریم نے ان کو جنہوں نے جہاد کیا ہے تم میں سے خوب، سبحان اللہ، یعلم الصابرین، ابھی نہیں ظاہر کی اللہ کریم نے جہاد میں پکا رہنے والوں کو، ایسے تو جنت میں نہیں جاؤ گے۔ یہ ایک نسخہ ہے دلیری کا، یہ ایک نسخہ ہے دلیری کا، ہمارے شیخ کا جملہ، شیخ جاجروی رحمت اللہ علیہ کا جملہ، ایک نسخہ ہے دلیری کا کہ گلوں سے پہلے کانٹے لگتے ہیں، گلوں سے پہلے، گل پھول، پھولوں سے پہلے کانٹے لگتے ہیں۔ جنت جانا ہے تو کانٹے برداشت کرنے پڑیں گے، گلوں سے پہلے خار لگتے ہیں، کانٹے لگتے ہیں، خار برداشت کرو گے، کانٹے برداشت کرو گے، تب جنت والے گل نصیب ہوں گے، ایسے تو نہیں۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ، ملامت پر انہضام، شکست پر ملامت، البتہ تھا کہ تم تمنا کرتے تھے موت کی، شہادت کی موت، من قبل ان تلقوه، اس سے پہلے کہ تم ملو اس لڑائی کو، تلقوه، وہ سے مراد لڑائی ہے، موت تو نظر نہیں آتی، مراد موت کے اسباب، لڑائی کے اسباب، فقد رأيتموه، تم تو کہا کرتے تھے آہ ہم بدر میں نہیں جا سکے، اب جہاد ہونے دو، اب تم پریشان ہو گئے ہو، فقط رائے تم ہو، بس ابھی دیکھا تم نے اس موت کو، یعنی موت کے اسباب جنگ، وان تم تنظرون، اور تم دیکھ بھی رہے تھے کہ فلاں فلاں فوت ہو رہا ہے، اب کیوں بھاگتے ہو؟ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، زجر برائے مومنین۔ خلاصہ، اللہ کا لحاظ کر کے جہاد کرو، سپہ سالار کی تخصیص نہ کرو ورنہ شکست کھا جاؤ گے۔ جب آپ کی خبر، شہادت کی خبر شیطان نے اڑائی، صحابہ کے حوصلے پست ہو گئے، نبی پاک نہیں رہے، اب ہم کیوں لڑیں گے؟ فرمایا یاد رکھنا، دین کسی شخصیت کا پابند نہیں، شخصیات دین کی پابند ہے۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ وما محمد الا رسول، نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر رسول ہے، اللہ تو نہیں ہے کہ موت سے پاکوں، یہ کوئی خدا تو نہیں ہے کہ موت سے پاکوں۔ قد خلق من قبل الرسل، یہ وما محمد الحسر اضافی ہے، حسر خیال کرنا، نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر رسول ہیں، یہ حسر اضافی ہے۔ صحابہ محبت کے غلبے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے موت کو بعید سمجھتے تھے، فرمائے یہ رسول ہیں، موت سے پاک تو نہیں ہیں۔ قد خلت من قبل الرسل، تاکہ وہ گزر چکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کئی رسول، کئی، خلت بمانا گزرنا، خلت بمانا گزرنا مولانا، قد خلت من قبل الرسل، کیا کریں، مرزا قادیانی کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، کیا کہا؟ آپ سوال ہی نہیں دہراتے، میں آپ کو جواب کیا بتاؤں؟ ہم نے کہا دلیل، اس نے کہا یہ آیت دلیل ہے، قد خلت من قبل الرسل خلت بمن ماتت، فوت ہو چکے ہیں من قبل الرسل آپ سے پہلے سارے رسول، سارے رسول آپ سے پہلے فوت ہو چکے ہیں، خلط بمن موت، سارے رسول آپ سے پہلے فوت ہو چکے، تو عیسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہو چکے ہیں۔ آؤ مولانا پہلا پارہ، نہیں نہیں پہلے کو کیوں، اسی پارے میں آؤ، پہلے پڑھنا چاہو، یہ دیکھو آیت نمبر 119 اسی صورت میں دیکھ لو، پہلے پارے میں بھی نہیں جاتے، حوالے پڑے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا أَزْوَلَكُمُ الْأَنَامِلُ، یعنی آیت ملی بھی ہے کہ نہیں، مانا پہلے پارے میں نہ ہو، اسی صورت میں آل عمران میں دیکھو آیت نمبر 119 وَإِذَا خَلَوْا أَزْوَلَكُمُ الْأَنَامِلُ وَإِذَا لَقُوكُمْ آمَنَّا، جب تمہیں منافق ملتے ہیں تو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا، جس وقت مر جاتے ہیں، أَزْوَلَكُمُ الْأَنَامِلُ، الو کا منع مر جاتے ہیں، ماتو مر جاتے ہیں، موت کے بعد انگلیاں کاٹتے ہیں، یہ مانا تو خلو، مولانا خلط کا مانا تو موت نہیں ہوتا، پہلے پارے میں عیسیٰ خلو الا شیاطین، بڑے حوالے ہیں قرآن میں، تو خلط کا مانا موت نہیں ہوتا، خلط کا مانا موت، کیا مانا؟ وما محمد الا رسول قد خلط من قبل الرسل، تحقیق گزر چکے ہیں آپ سے پہلے کئی رسول، کیا مطلب؟ کئی رسول آپ سے پہلے دنیا میں آئے، دنیا سے تشریف لے گئے، عیسیٰ علیہ السلام بھی آئے، دنیا سے تشریف لے گئے، آسمانوں پر ہیں۔ اگر خلط بمانا موت ہو، دوسری بات سننا، آیت کو دیکھیے گا، خلط بمانا موت ہو تو پھر الرسل، اس میں الف لام احد خارجی کا ہے، الف لام مخصوص رسول مراد ہے، مخصوص سوائے عیسیٰ کے علیہ الصلوۃ والسلام، ورنہ بات سمجھ آئی؟ اب کیا باتیں آپ کو سناؤں، ذوق ہی نہیں ہے ساتھیوں پر۔ سورۃ مائدہ پر آؤ، یہ کھولو جی آیت نمبر 75 چھٹا پارا، مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبل الرسل، ورنہ حوصلہ حوصلہ، لکھنا نہیں، پہلے بات سمجھ لو میری، بعد میں لکھنا، ابھی تائید لکھ دیتے ہو، یہ بندے سمجھو تو صحیح میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ وَمَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ، بات پوری کر لوں، بے شک لکھو، پہلے سمجھو تو صحیح میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ وَمَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ، نہیں عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام مگر رسول، قد خلت من قبلہ الرسل، خلت کا من ہم کرتے موت والا، مرزا قادیانی کے بقول، مولانا مرزا قادیانی کے بقول، وہ کہتے خلط بمانا موت ہوتا ہے، ہم موت والا مانا کرتے ہیں، اور وہ کہتے ار رسول، اس میں رسول جمع کا صیغہ ہے اور الف لام استغراق کا ہے، مانا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اور حضرت عیسیٰ سے پہلے سارے رسول گزر چکے ہیں، سارے رسول فوت ہو چکے ہیں، مرزا قادیانی والا مانا، سارے رسول عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے فوت ہو چکے ہیں، کیا نبی پاک بھی پہلے فوت ہو چکے تھے؟ معلوم ہوتا ہے کہ خلط کا معنی موت، اچھا ہم نے کہا چلو یہی بات ہے، او سبق پر، قد خلط من قبل الرسل، سارے رسول فوت ہو چکے ہیں آپ سے سلم سے پہلے، سارے ہر رسول سارے، اگر مرزا قادیانی بھی رسول ہے وہ بھی فوت ہو چکا ہے، تو کیسے نبی ہے؟ تنی بات سمجھی بھی ہے، آفائیں ماتا اہو کو تلن کلم دوم الہاں کامے گم، بس اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں یا شہید کر دیے جائیں، ان کلب تو اللہ کابے گم، تم پھر جاؤ گے اپنی ایڑیوں پر، نہ نبی پاک فوت ہو جائیں یا شہید ہو جائیں تو تم دین چھوڑ دو گے، تم جو آپ کی شہادت کی خبر سن کر حوصلہ ہار بیٹھے ہو، ہم جہاد نہیں کرتے، لڑائی چھوڑ دی ہے عہد کے میدان میں، کیوں تم دین چھوڑ دو گے نبی پاک فوت ہو جائے؟ فَمَنْ كَلِمَ لَا كِمَيْهِ فَلَنْ يَزُرُ اللَّهَ شَيَّا سبحان اللہ. اور جو بندہ مڑے گا اپنی ایڑیوں پر ہر کتنے نقصان دے سکے گا اللہ کریم کو ذرا برابر اللہ کے دین کو نقصان نہیں دے گا اپنا نقصان کرے گا. وَسَيَجْزِ اللَّهُ شَاكِرِينَ ان قریب اللہ کریم بدلہ دے گا حق شناس لوگوں کو قدردان لوگوں کو. شاکرین سے مراد حضرت ابو بکر صدیق اور ان کے ساتھی ہیں جو دین پر ثابت قدم رہے, اور حضرت ابو بکر امیر شاکرین تھے. ورنہ یہ آیت وہ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار ہاتھ میں لے لی. من قال ان محمد قد مات فاضر بولو کا, جس نے کہا نبی پاک فوت ہو گئے میں اس کی گردن اڑا دوں گا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, عائشہ صدیقہ کے اجرے میں داخل ہوئے, آپ کے چہرے انور سے سفید چادر ہٹائی, ماتھے کو بوسا دیا. تبتا حیم و میتا, بخاری شریف کے لفظ تبتا حیم و میتا. دور حدیث شریف کس کس ساتھی نے کیا ہوا ہے؟ ہاتھ نیچے کرتے ہو مولانا, اونچا کرو, مجھے خوشی ہو آپ کے لیے دعا کرو. ایک سے ماشاء اللہ واجیوا. بخاری شریف میں آپ نے یہ لفظ پڑھے تھے جی, تبتا حیم و میتا. کچھ ذہن میں خاکہ ہے جی؟ علماء خانہ بھی نہیں کرتے. ایسا نہ ہو کہ یہ سبق گزرا اور آپ سبق میں سو رہے ہیں. دبتا حیم و میتا صدیق اکبر کے الفاظ کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات کے بعد میت کہنا گستاخی ہے, تو معاذ اللہ صدیق اکبر گستاخ تھے. بس افسوس ہے کہ اللہ ضد سے بچائے. سب سے پہلے وفات کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا دبتا حیم و میتا. اللہ کے محبوب آپ زندہ تھے تو بھی پاک تھے, اب میت ہو چکے ہیں تو آپ کے حسن و جمال اور پاکیزگی میں فرق نہیں آیا. بھائی الار اس لے کا یا عمر, ٹھہر ٹھہر عمر. حضرت عمر کس کی کہاں سنتا تھا؟ صدیق اکبر سمجھ گئے کہ اگر آج فاروق اعظم کو خاموش کرا سکتا ہے تو اللہ کا قرآن کرا سکتا ہے. یہ آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افئن مات او قتل. یہ آیت پڑھی پھر خطبہ دیا. من کان یعبد منکم محمدا فان محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فان اللہ حی لا یموت. جو تم میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب سمجھتا تھا اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ فوت ہو چکے ہیں, اور جو اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا اللہ کو معبود مانتا تھا اس کو پتہ ہونا چاہیے فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک تین دن تک حضرت عائشہ کے حجرہ میں موجود رہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور تین دن تک مسلسل صحابہ کرام آپ پر جنازہ پڑھتے رہے. جب حضرت صدیق اکبر نے یہ آیت پڑھی اور یہ فرمایا ان محمد قد مات, 1,25,000 صحابہ میں سے کسی نے یہ نہ کہا صدیق اکبر آپ کیا کہہ رہے ہیں, نبی تو قبروں میں زندہ ہوتے ہیں. علماء سن رہے ہو, کسی صحابی نے نہیں کہا 1,25,000 صحابہ میں سے, 30,000 صحابہ نے تو آپ کا جنازہ پڑھا. 30,000 صحابہ نے تین دن تک مسلسل, کسی نے یہ نہ کہا صدیق اکبر کیا کہہ رہے ہو ان محمد قد مات, نبی تو قبروں میں زندہ ہوتے ہیں. اور نہ کچھ میرا سوال غور سے سنا بھی ہے کہ نہیں سنا, کسی نے نہیں کہا تم کیا کہہ رہے ہو ان محمد قد مات, آپ بھائی مات, نبی تو قبروں میں زندہ ہوتے ہیں. سن رہے ہو؟ آج لوگوں کو یاد آ. اور طبقہ رابعہ کی روایت, ضعیف راویوں کی روایت, مشرقین سے مقابلہ ہو تو ان سے دلیل مانگتے ہو قطعی, قرآن پیش کرو یا حدیث متواتر پیش کرو, اور جب یہاں مسئلہ آ جائے اب زنیا سے کام لیا جا رہا ہے. کیا آفائیں ماتا بوتلن کنو ملا آبے کم پمین کلی والا کی وہی فلائی یسول اللہ شیا. اب عجیب بات, اللہ کا قرآن بھی کہے مات, آفائیں مات, صدیق اکبر بھی فرمائے ان محمد قد مات. اور جب صحابہ کرام نکلے نا مسجد نبی سے تو صحابہ کی زبان پر یہ آیت جاری تھی. حدیث میں آیا ہے افئی مات، صحابہ بھی کہیں مات، قرآن بھی کہے مات، صدیق اکبر بھی کہے مات، اور چودھویں صدی والے کہیں حیات، اب کیا حال ہے؟ اور پھر دنیا بھی، عجیب بات یہ ہے نا، دنیا بھی وَسَيَجْزِ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، ان شاء اللہ سورۃ النساء میں بات کروں گا، حوصلہ تو کرو. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور جب آیت آئے گی نا، ایماندار ہونے کی شرط یہ ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، میرے پیغمبر یہ ایماندار نہیں ہو سکتے جب تک فیصلہ آپ سے نہ کروائیں. چلیے مدینے نبی پاک سے فیصلہ کروا. مولانا پیغمبر بھی زندہ ہو تو ہمیں جھگڑا کرنے کی کیا ضرورت ہے، مدینے چلو نبی پاک سے فیصلہ کروائیں. پتہ نہیں آپ نے بات سمجھی بھی ہے کہ نہیں. ہاں سورۃ النساء میں بات کریں گے. کراچی والوں کو کہو ہم معافی چاہتے ہیں، ہم چھوٹے ہیں، آپ بڑے، آپ سارے بڑے ہیں، چلو مدینہ نبی پاک سے فیصلہ کروانا. اور مجھ پر تو فیصلہ کروانا فرض نہیں، میں تو دنیاوی زندگی کا قائل نہیں، جو دنیاوی زندگی بھی مانے پھر بھی فیصلہ کروانے نہ جائے. سوچو تو صحیح. فرمایا ماں کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ، وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ، نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راز سر بستہ، نہ یوں رسوائیاں ہوتی. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، سبحان اللہ. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا تَرْغِيبَ إِلَى الْجِهَادِ، فرمایا کسی کی موت پر اتنا گھبرانا فضول ہے نہیں، کسی انسان کی طاقت کہ مر جائے طبی طور پر یا شہادت کے طور پر، مگر اللہ کے اذن کے ساتھ یہ لکھا ہے مؤجل مقرر، جس میں تقدیم و تاخیر نہیں ہو سکتی. ومن یرد ثواب الدنیا نؤتہ منہا، جو بندہ ارادہ کرے دنیا کے بدلے کا ہم دے دیتے ہیں اس کو منہا اس میں سے کچھ اگر ہماری مرضی ہو. ومن یرد ثواب الآخرہ، اور جو بندہ ارادہ کرے آخرت کے بدلے کا نؤتہ منہا ہم دے دیتے ہیں اس کو اس میں سے. وسنجزی شاکرین، اور ہم بدلے دیا کرتے ہیں شکر کرنے والوں کو. کتنے بدلے اللہ دیتا ہے؟ ابہام جزا تعظیم کے لیے ہے، پتہ نہیں اللہ ہی جانتا ہے کتنے بدلے. ما کائم من نمین قاتل ما ربی جنہ کثیر، تتم ملامت، جہاد میں سستی نہ دکھاؤ، یوں دعائیں مانگو. مسلمانوں کو اللہ نے جرات دلائی ہے، اور کتنے من نبیین قاتل، کتنے انبیاء، کتنے پیغمبر کہ لڑائی کی اس کے ساتھ مل کر. ربیون غزیر، بہت سارے اللہ والوں نے. فما وحنو لما صابہم فی سبیل اللہ، پس لہو سست ہوئے ان مصائب کی وجہ سے جو ان کو پہنچے اللہ کے راستے میں. وما ضعفو، سبحان اللہ، وما ضعفو، ان کے دل کا زور کم ہوا. ما وحنو، سستی نہ دکھائی، کمزور نہ ہوئے. ما ضعفو، ان کے دل کی طاقت بھی کمزور نہ ہوئی، دل کی قوت بھی نہ گھٹی. وما استکانو، اور نہ عاجزی کی انہوں نے دشمنوں کے آگے. اللہ کریم پیار کرتا ہے ایسے مستقل مزاج رہنے والوں سے. وما کان قولہم، پختگی کولی نہیں تھی بات ان کی مگر یہ کہ کہتے تھے ربنا اغفر لنا ذنوبنا، سبحان اللہ، اے ہمارے پروردگار بخشش فرما ہمارے گناہوں کی ہمارے لیے. جو شکست اگر آ بھی جائے اللہ تو ہماری اپنی غلطی ہوگی، تو مغفرت فرما ہمارے گناہوں کی. وہ اسرافنا فی امرنا، اور ہمارے بڑھ جانے کی زیادتی کی ہمارے معاملے میں. ہمارا جو تجاوز ہے عبودیہ سے، بس سبھی تک دامن مل، اور مضبوط رکھ ہمارے قدموں کو. نمبر تین، اور مدد کر ہماری القوم الکافرین، کافر قوم پر. فاعطاہم اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، پس دیا اللہ کریم نے ان کو سمرا دنیاوی، دنیا کا بدلہ نصرت اور فتح دا فرمائی، اور اچھا بدلہ آخرت کا جنت سمرا اخروی. اللہ پیار کرتا ہے احسان کرنے والوں سے. یا ایھا الذین آمنوا، سجد اور ترہیب ہے مشورے کفار سے خیال کرنا، بچ کر رہنا، اہل کتاب مسلمانوں کو شبہات ڈالنے لگے۔ اگر نبی پاک سچے رسول ہوتے تو آپ کو شکست کیوں ہوئی؟ آپ کے صحابہ کو شکست کیوں ہوئی؟ تکلیف کیوں ہوئی؟ اللہ نے مدد کیوں نہیں کی؟ فرمایا ان کی شبہات کی طرف نہ جانا، یہ امتحان تھا۔ اے ایمان والو، اگر تم نے بات مان لی کافروں کی، یردو کملا کعبے کم، حضرت علی فرماتے ہیں کافروں سے مراد منافق ہیں، منافقوں کی بات مان لی تو لوٹا دیں گے تم کو تمہاری گیڑیوں پر، وہ تو تمہیں دین سے ہٹانا چاہتے ہیں، ان کی بات مانی سمرائی کا پتن گلے مخاصرین، ہو جاؤ گے تم نقصان اٹھانے والے، ہر طرح سے ناکام ہو جاؤ گے، ان کی بات نہ ماننا اگر تم دین چھوڑ گئے تو۔ بل اللہ مولاکم وخیر الناصرین، وہ تمہارے دوست نہیں ہیں بلکہ اللہ کریم تمہارا کارساز ہے۔ سبحان اللہ، کفار نے گویا کہا آئندہ قتال پر نہ جانا، اس سے اسراف نہ نہ، بل اللہ مولاکم، اللہ تمہارا کارساز ہے، آئندہ بھی جہاد پر جانا، اللہ کریم تمہاری امداد کرے گا، اللہ کریم بہتر مدد کرنے والوں کا ہے۔ الناصرین، اب نمونہ نصرت، سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ہم ان قریب ڈال دیں گے کافروں کے دلوں میں رعب، رعب ڈال دیں گے، ہیبت ڈال دیں گے، یہ شرک کا نتیجہ ہے رعب۔ بما اشرکوا اللہ رعب، بوجہ اس کے انہوں نے شریک کی اللہ کریم کے ساتھ ان معبودوں کو، لم ينزل به سلطان، کہ نہیں اتاری اللہ کریم نے ان کے معبود ہونے کی کوئی دلیل، نہ لفظی دلیل نہ معنوی دلیل، لفظی دلیل یعنی قرآن میں بھی نہ ہو اور معنوی دلیل قرآن میں نہ ہو بلکہ قرآن کے اصولوں پر مبنی ہو، دونوں اعتبار سے انہوں نے دلیل نہیں اتاری۔ وما واہم النار سمر خروی، ان کا ٹھکانہ ہے جہنم کی آگ، وبئس مثوى الظالمین مسمد جہنم، اور برا ٹھکانہ ہے ظلم کرنے والوں کا، جو اللہ کا حق خیروں کو دے دیں۔ وَلَقَدْ صَادَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، سبحان اللہ، سبب مغلوبیت مومنین، ایک شبہ کا جواب، اسی کی طرف واپس لوٹ رہے ہیں، میں اللہ نے تو وعدہ پورا کیا تھا، تمہاری مدد کی تھی، تم غالب ہو گئے تھے، درہ کیوں چھوڑا؟ بھئی اپنی تمہاری غلطی سے شکست ہوئی ہے، میرا وعدہ تو سچا تھا تمہارے ساتھ، پہلے پہلے تو فتح تمہیں مل گئی تھی۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ، البتہ نہیں سچا کر دکھایا تم سے اللہ نے اپنا وعدہ، اِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، جب تم کاٹ رہے تھے کافروں کو اللہ کی توفیق سے، ابتدا میں تو کاٹ رہے تھے ان کو، حتی اذا فشلتم، نمبر ایک، یہاں تک کہ جس وقت تم کمزور پڑ گئے اپنی رائے میں، کچھ نے کہا ذرا چھوڑو، نہیں چھوڑو، نہیں جی نہیں، اب تو چھوڑ دے رہے، رائے میں کمزور ہو گئے، وتنازعتم فی الامر، نمبر دو، اور تم نے آپس میں اختلاف کیا، جھگڑا کیا، فی الامر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں، اب چھوڑ دیں نہ چھوڑیں، یہ بات سائے تم، امر سے مراد، بولا کیا آواز آئی، امر سے مراد رسول کا حکم، رسول کے حکم میں تم نے جھگڑا کیا، ذرا چھوڑیں نہ چھوڑیں، کیا کریں، وَحَسَئِ تُم مِن بَعْدِ مَا رَحَكُمْ مَا تُحِبُونَ، اور تم نے نافرمانی کی بات اس کے، کہ دکھایا اللہ نے تم کو، اَرَاكُمْ، دکھایا تم کو، مَا تُحِبُونَ، وہ غلبہ جس کو تم پسند کر رہے تھے، اللہ نے تو غلبہ دکھایا، تم سے بعد میں نافرمانی ہوئی، درا چھوڑا، منکم من یرید الدنیا، کچھ تم میں سے وہ تھے جو ارادہ کرتے تھے دنیا کا، جو ارادہ کرتے تھے دنیا کا، آئے قرآن، اللہ کی رحمت ہمارے اساتذہ پر، کیا ہی قرآن سمجھایا ہمیں، مولانا ذرا جملہ غور سے سننا، منکم، صحابہ، تم میں سے کچھ وہ تھے، یرید الدنیا، جو ارادہ کرتے تھے دنیا کا، دنیا سے مراد مال غنیمت، کیا مراد، کیا مطلب ہے مال غنیمت کا، ہاں کیا مطلب ہے، مال غنیمت جمع کرنے لگ گئے، اچھا اس کا مطلب ہے، اللہ یعوذ باللہ، صحابہ کرام کے دل میں دنیا کی حرص تھی، ایک لفظ کہتا ہوں حضرت کا اشکال ہی حل ہو جائے، منکم من یرید الدنیا، کچھ تم میں سے وہ تھے جو ارادہ کرتے تھے دنیا کا، غنیمت چاہتے تھے، لیکن للآخرہ، للآخرہ آخرت کے ثواب کی خاطر، یہی مال غنیمت دین کی اشاعت میں خرچ کریں گے، یہی مال غنیمت آئندہ جہاد کی تیاری میں خرچ کریں گے۔ صحابہ کے دل میں دنیا کی لالچ نہیں تھی۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ، کوئی تم میں سے وہ تھے جو چاہتے تھے آخرت، بس صرف آخرت، درن چھوڑا اور شہید ہو گئے۔ ثُمَّ صَرَفَكُمْ مَنْهُمْ، سبحان اللہ، تُسَلِّي اول، یہ جو تم مخلوق ہوئے ہو نا، یہ سزا نہیں ہے بلکہ ابتلا ہے، امتحان ہے۔ پھر پھیر دیا تم کو اللہ کریم نے انہم، کافروں پر غالب آنے سے، کافروں پر غالب آنے سے اللہ نے تمہیں پھیر دیا۔ کیوں؟ نہیں ابتا لیا کم، تاکہ اللہ تمہارا امتحان کرے۔ لیکن خبردار، بعد میں آنے والوں، صحابہ نے درا چھوڑ دیا، کتنا بڑا نقصان ہوا، 70 زخمی ہو گئے، 70 کی شہادت، آپ کا چہرہ خون سے رنگین۔ خبردار، بعد میں آنے والوں، صحابہ کے بارے میں غلط بات نہ کرنا۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، قرآن کا انداز ہے، صحابہ کی لغزش بیان کر کے معافی کا اعلان بھی کر دیتا ہے، تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے اعتراض کی گنجائش نہ رہے۔ والنگا دفان کو، تسلی نمبر دو، البتہ تحقیق، معاف کر دی اللہ کریم نے تم کو، آخرت میں کوئی معاوضہ نہیں ہوگا۔ نمبر تین، تسلی، واللہ ذو فضل علی واللہ ذو فضل علی المومنین، اللہ کریم بڑے فضل والا ہے مومنوں پر۔ سبحان اللہ، اذ تسعدون ولا تلمون، زجر برائے مومنین، یہ سارا فقوم سے متعلق ہے۔ اللہ کریم نے تم کو پھیر دیا ان پر غالب آنے سے، کیسے؟ اذ تصعدون، جب تم وادیوں میں سے ہو کر بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تصعدون کا کیا معنی کیا؟ وادیوں میں سے ہو کر بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے صحابہ۔ اللہ عہد ولا تلون اللہ عہدین، اور نہیں متوجہ ہوتے تھے تم کسی ایک پر، ایک دوسرے کی پرواہ ہی نہیں تھی، سارا سب کی پھیل گئی، افراتفری پھیل گئی۔ ور رسول یدعوکم فی اخراکم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم کو بلا رہے تھے تمہارے پیچھے سے، فاصابکم غم بغم، بس پہنچے اللہ کریم نے تم کو غم ساد غم کے، غم بلائے غم، ورنہ پہلے غم کا مطلب مال فوت ہونا، مال ہاتھ نہ آیا، دوسرا پیغم من زخم پہنچنا، مال غنیمت بھی کیا الٹا زخم بھی پہنچے، بندے بھی شہید ہوئے، 70 زخمی بھی ہوئے۔ لِقَيْلَا تَحَزَنُوا وَلَا مَا فَاتَكُمْ، سبحان اللہ، لِقَيْلَا تَحَزَنُوا وَلَا مَا فَاتَكُمْ، حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، لکیلا، علماء غور کرے بڑے ساتھی، لکیلا اس کا تعلق اصحابکم کے ساتھ نہیں ہے، ورنہ معنی ٹھیک نہیں بنے گا۔ اب ذرا دھیان سے سنو بڑے علماء، اصحابکم غمم بغم، اللہ نے تمہیں پریشانی پہنچائی، پریشانی پہنچائی، اللہ نے تمہیں غم پہنچایا، غم پہنچایا، دکھ پہنچایا، کیوں دکھی کیا؟ لے کہلا کروں تاکہ تم غمگین نہ ہو، یہ تو معنی غلط بنتا ہے نا۔ لے کہلا اس کا تعلق ہے اخبرکم، لکھو جی حاشیے پر عبارت، اخبرکم بذالک المذکور، اخبرکم بذالک المذکور، لے کہلا تھا سر، اب معنی بھی لکھے حاشیے پر سارے احباب، یہ ساری زجرات، زجر ڈانٹنا، یہ ساری زجرات اس لیے بیان کی، دیکھائی لا تحزنوا علی ما فاتکم، اب یوں عبارت بنے گی، کیوں اللہ کریم نے یہ ڈانٹ بیان کی ہے، زجرات کیوں بیان کی ہیں؟ تاکہ تم غمگین نہ ہو، علی ما فاتکم، ان فائدوں پر جو تم سے ضائع ہو گئے۔ جو مال تمہارے ہاتھ نہ آ سکا بلا ماں صاحب گما نہ ان تکلیفوں پر جو تمہیں پہنچی ہیں غمگین نہ ہو. اس لیے میں اللہ تمہیں بار بار تنبیہ کرتا ہوں یہ کیوں کیا کیوں کیا کیوں کیا کیوں کیا, تاکہ جو کچھ چلا گیا ہے بس چھوڑو اس کو. واللہ خبیر بما تعملون, اللہ کریم خبر رکھنے والا ہے جو تم عمل کر رہے ہو. ثم انزل علیکم من بعد امنۃ الواسع, جو چند بندے باقی رہ گئے میری طرف دیکھنا, چند بندے وادیوں میں سے ہو کر صحابہ بھاگے, کچھ بیٹھ گئے, کیا کریں گے لڑائی کر کے. چند بندے کھڑے تھے, انہوں نے کہا نبی پاک فوت ہو گئے تو ہم کیوں زندہ رہیں. اب یہ جو چند بندے باقی تھے اللہ نے ان کو کھڑے کھڑے سلا دیا, آنکھیں کھلی ہوئی, دماغ سو گیا. اگر آپ کو بدر والی بات یاد ہو, وہاں بھی میں نے عرض کیا تھا نواز ڈرائیوروں والی نہیں, آنکھیں کھلی ہوئی ہیں, دماغ سو گیا. اب یہ جو چند مخلص ثابت قدم رہے ان کا ذکر دیکھیے. ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃً نواسا, پھر اتاری اللہ کریم نے تمہارے اوپر اس من بعد الغم, اس پریشانی کے بعد, یہ جو پریشانی بنی 70 قتل ہو گئے, 70 زخمی ہو گئے, 8 زخمی ہو گئے, صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا اتاری نواسن نیند یعنی اونگ, اونگ اتاری کیوں اتاری, امنتن سکون دینے کے لیے. امن کا منع میں نے بعد میں کیا, امن تن اللہ نے اتاری اس پریشانی کے بعد نواسن نیند. کون سی نیند, آنکھیں بند ہو گئیں, نہ نہ مانا نوم لا تاخذہ سینۃ ولا نوم, نوم ہو نیند جس میں آنکھیں بند ہو جائیں, نواس ہو نیند جس میں آنکھیں کھلی ہوں دماغ سو جائے. امن تن چین دینے کے لیے, یکشا طائفۃ منکم, جو ڈھانپ رہی تھی ایک جماعت کو تم میں سے, مخلص مسلمانوں کو نیند نے ڈھانپ لیا. طائفۃ قد ہمت انفسہم, زجر پر منافقین, اور ایک جماعت تحقیق فکر میں ڈال رکھا تھا ان کو ان کے دلوں میں, احمد کا منع کیا, فکر میں ڈال رکھا تھا منافقوں کو ان کے نفسوں نے. یظنون باللہ غیر الحق, گمان کر رہے تھے اللہ کے متعلق نہ حق, ظن الجاہلیہ گمان کرنے جاہلیت والے. یہ کیا ہو گیا, ہمارے ساتھ تو وعدہ تھا کہ فتح ملے گی اور اب شکست مل رہی ہے. یقولون هل لنا من الامر من شيء, افسن کا بیان آ گیا, کون سا گمان کر رہے تھے, شکوا کہہ رہے تھے, هل لنا من الامر من شيء, کیا ہوگا ہمارے لیے من الامر, اس فتح والے معاملے سے میں بھی کوئی حصہ, ہمیں فتح بھی ملے گی کہ نہیں ملے گی, نصرت بھی ملے گی کہ نہیں ملے گی, من الامر اس جنگ والے معاملے میں سے. کل فرما دیجئے جواب شکوا میرے ماموں, ان الامر کلہ للہ, یقیناً فتح و نصرت والا معاملہ سارے کا سارا اللہ کے قبضے میں ہے. یخفون فی انفسہم ما, چھپا رہے تھے اپنے دلوں میں وہ کچھ, لا یبدون لک, جو نہیں ظاہر کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دل میں, اللہ کیا چھپا رہے تھے. یقولون, یہ سوال کا جواب ہے, کیا چھپا رہے تھے, یہ چھپا رہے تھے, یقولون کہتے تھے, یہ تشریح آ گئی نمبر ایک, لو کان لنا من الامر شیء, سبحان اللہ, لو کان لنا من الامر شیء, اگر ہوتا ہمارے اختیار میں من الامر, مشورے والے کام میں سے شیء, کوئی چیز, ہمارا مشورہ تو نہیں مانا گیا, نہ ہم نے کہا تھا نہ نکلو شہر سے باہر, اگر ہوتا ہمارے لیے مشورے والے معاملے میں سے کوئی چیز, یعنی ہماری رائے پر عمل ہوتا, ہماری رائے تھی مدینے سے نہ نکلو, ما قتلنا ہونا, نہ قتل کیے جاتے ہم اس مقام پر. میری طرف دیکھیں, عجیب بات, منافق کہہ رہے تھے ہمارا مشورہ نہیں مانا گیا, اگر ہمارا مشورہ مانا جاتا ماں کو دل نہ ہونا, ہم یہاں قتل تو نہ ہوتے, مردے بول رہے تھے. نا کیا جملہ ہے, دیکھو تو صحیح, کہہ رہے تھے اگر ہماری بات مانی جاتی, ہماری رائے پر عمل ہوتا, ماں کو دل نہ ہونا, ہم یہاں تو قتل نہ ہوتے, یہ مردے بول رہے تھے. نا نا مولانا, یہ منافق مقتول صحابہ کے بارے میں کہہ رہے تھے، منافق مقتول صحابہ کے بارے میں کہہ رہے تھے۔ قل، جواب دیجئے میرے محبوب، لو کنتم فی بیوتکم، اگر ہوتے تم اپنے گھروں میں، لبرز الذین کتب علیہم القتل، البتہ نکل آتے وہ لوگ کہ لکھا گیا تھا ان کے اوپر مارا جانا، الی مساجدہم، اپنے پڑاؤں کی طرف، قتل ہو کر گرنے کی جگہوں کی طرف۔ تم گھروں میں بھی ہوتے نا، اگر باہر تمہاری موت لکھی ہوتی تم نے نکلنا تھا۔ وَلَيَبْتَ لِيَ اللَّهِ، عبارت ہی فعل اللہ ذالک، عبارت ہی فعل اللہ ذالک، اللہ نے یہ کام کیا کیوں؟ لِيَبْتَ لِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، تاکہ اللہ کریم آزمائے، اللہ کریم جانچے اس کو جو تمہارے سینوں میں ہے، تمہاری منافقت کھل جائے۔ ان منافقوں کا ذکر ہے جو بھاگ گئے تھے واپس۔ فَلَيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، نمبر دو، اور تاکہ صاف کرے اللہ کریم اس کو جو تمہارے دلوں میں ہے، کیونکہ بٹھی میں پڑنے سے مومن اور زیادہ صاف ہوتا ہے۔ فرمایا واللہ علیم بذات الصدور، اللہ کریم جاننے والے سینوں تک کے حالات کو۔ ان الذین تولوا منکم، ان مومنوں پر زجر ہے جو احد کے میدان سے بھاگ گئے تھے، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے منہ موڑ لیا تم میں سے، یوم التقى الجمعان، جس روز ملی تھی دو جماعتیں، ان مسس لهم الشیطان، یقیناً پھسلا دیا ان کو شیطان نے، ان کو شیطان نے پھسلا دیا۔ کیسے؟ بے باسم قسم، بوجہ اس کے جو انہوں نے کمایا، اپنی کمائی تھی ان کی، کون سی کمائی؟ درہ چھوڑ دینا۔ کس بات سے پھسلایا شیطان نے؟ درہ چھوڑ دینا۔ لیکن اللہ درہ چھوڑ دیا، شیطان نے پھسلایا، پھر فرمایا خبردار گندی زبان نہ کھولنا صحابہ کے بارے میں۔ وَلَقَدْ أَفَلَّهُ عَنْهُمْ، وَلَقَدْ أَفَلَّهُ عَنْهُمْ، مجھے اللہ ہونے کی قسم معاف کر چکا ہے اللہ کریم ان کو، شکین اللہ بخشنے والا ہے، حوصلے والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، سبحان اللہ، زجر آ گئی ہے ایمان والو، لا تکونوا کالذین کفروا، نہ ہو وہ تم ان کافروں کی طرح، کافروں سے مراد منافق، نہ ہو وہ تم منافقوں کی طرح۔ ظاہری طور پر تو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے تھے، کہتے تھے ہم مسلمان ہیں، لیکن اندرونی طور پر تو کافر تھے۔ نہ ہو وہ تم کافروں کی طرح، وقالوا لاخوانہم، اور جنہوں نے کہا اپنے بھائیوں کے متعلق، اپنے بھائیوں کے متعلق، سمجھنا سمجھنا، جو بدر کے میدان میں شہید ہوئے منافقوں کے ہم قوم تھے، ہم نسب تھے۔ بھائیوں سے مراد کو کیا مطلب ہے؟ ہم قوم، ہم علاقہ، ہم نسب۔ ان بھائیوں کے بارے میں کہا اذا ضربوا فی الارض، جس وقت انہوں نے سفر کیا تھا زمین میں، او کانو غزن، او کانو غزن، سبحان اللہ، یا تھے وہ غزن، مقتول جنگ کے اندر، کیا کہنے لگے؟ لو کانو اندنا ما ماتو، اگر ہوتے وہ ہمارے پاس، ما ماتو، نہ مرتے، وما قتلوا، نہ قتل کیے جاتے۔ ہماری بات نہیں مانی نا، نبی پاک کے ساتھ جہاد میں جانا شروع کر دیا، مارے گئے۔ فرمایا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِكُمْ، لامِ عاقبت، نتیجہ یہ نکلے گا، اَلْقَى اللَّهُ ذَلِكَ، اَلْقَى اللَّهُ ذَلِكَ الْاِعْتِقَادَ فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ کریم نے یہ عقیدہ ان کے دلوں میں ڈال دیا۔ کیوں؟ لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً، تاکہ کرے اللہ اس بات کو ارمان ان کے دلوں میں۔ میری طرف دیکھیں، مولانا بڑا مشکل مقام ہے، کیا کریں؟ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے، شہید ہو گئے، یا راستے میں موت آ گئی، منافق کہنے لگے ہمارے بھائی نہ جاتے ہیں۔ بھائیوں سے مراد ہم مذہب، یہ تو منافق تھے، فوت ہونے والے مخلص تھے۔ یا اب خیال نمبر دو، یا اخوان سے مراد ہیں ہم مذہب جو منافق نبی پاک کے ساتھ سفر میں گئے ہیں. دوسرا قول, یا اخوان سے مراد منافق جو نبی پاک کے ساتھ گئے کسی سفر میں جہاد کے اندر اور مر گئے یا قتل ہو گئے, تو یہ ارمان کر رہے ہیں ہمارے وہ بھائی تھے, نہ جاتے نہ تو نہ قتل ہوتے نہ مرتے. یا مخلصین کے بارے میں کہا یا اپنے منافقین کے بارے میں کہا, اللہ فرماتا ہے یہ ارمان ہمیشہ تمہارے دلوں میں رہے گا. لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ, تاکہ نتیجہ یہ نکلے گا, کرے گا اللہ کریم اس بات کو ارمان کے دلوں میں, یہ یاد کر کر کے ان کا دکھ زیادہ ہوتا رہے گا. نہ جاتے نہ جاتے تو نہ مرتے, واللہ یحیی و یمیت, یہ نہیں سوچتے جواب اول, اللہ جان ڈالتا ہے اور جان نکالتا ہے. سفر ہو حضر ہو لڑائی ہو امن ہو, زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, اللہ کریم جو تو عمل کر دیکھنے والا ہے. والا ان کو دل تم فی سبیل اللہ امت, تم دوسرا جواب بشارت, اگر تم قتل کیے جاؤ اللہ کے راستے میں یا فوت ہو جاؤ غم نہ کرو, کیوں لمغفرت من اللہ و رحمہ, البتہ مغفرت اللہ کی طرف سے اور رحمت, خیر بدر جہاں بہتر ہے, مما یجمعون, ان ساری چیزوں سے جو وہ جمع کریں, ساری دنیا کی چیزیں ایک طرف, مغفرت اور رحمت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. والی متم او قتل تم نہیں اللہ تو شرون, اور البتہ اگر تم مر جاؤ یا قتل کیے کر دیے جاؤ, البتہ اللہ کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے جمع کیے جاؤ گے, پورا پورا بدلہ وہ اللہ دے گا. فابما رحمت من اللہ لنت لہم, بڑا عجیب انداز ہے مولانا, سبحان اللہ, تسلی برائے صحابہ, کیا عنوان ہے, تسلی برائے صحابہ, پہلا پہلا احسان صحابہ, پہلا پہلا احسان, فا بیما ماں زیادہ برائے تاکید, فا بیما رحمت من اللہ لنت لہم, پہلا پہلا احسان اللہ کا تمہیں اعلیٰ درجے کا نبی مل گیا, پہلا احسان تمہیں اعلیٰ درجے کا نبی مل گیا. صحابہ کو تسلی کیسے, بوجہ رحمت کے جو اللہ کی طرف سے ہے. لنت لہم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم دل ہیں صحابہ کے لیے, آپ نرم دل ہیں میرے محبوب صحابہ کے لیے. ولو کنت فضل, اگر ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت کو, آپ کی زبان سخت ہوتی, خلیز القلب, ہوتے آپ سخت دل والے, لنفصوا من حولک, البتہ بھاگ جاتے صحابہ آپ کے آس پاس سے. سمجھنا آیت کو مولانا, میری طرف دیکھیں سارے احباب, پورے قرآن میں ایسی آیت نہیں ہے. ایک جملہ کہتا ہوں پہلے اس کو آپ سمجھ لیں, پھر میں اس آیت کے بارے میں جملہ عرض کرتا ہوں. 1400 سال نہیں, حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک, آج سے لے کر قیامت تک, تو اللہ بہتر جانتا ہے کتنی زندگی انسانیت کی باقی ہے قیامت تک لوگ آئیں گے. پچھلی تاریخ کی بات کرو, جو قربانی صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دی ہے, پوری انسانیت کی تاریخ میں اس قربانی کی مثال کوئی پیش نہیں کر سکتا. میرا جملہ آپ نے غور سے سنا, جیسی قربانی صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دی, اس قربانی کی مثال 1400 سال نہ, پوری انسانیت کی تاریخ میں کوئی پیش نہیں کر سکتا. اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب لنت لہم, آپ کی زبان نرم ہے, آپ کا دل نرم ہے. ولو کنت فظاً, اگر آپ کی زبان سخت ہوتی نا, زبان میں مٹھاس نہ ہوتی, زبان کی نرمی نہ ہوتی, آپ کا دل نرم نہ ہوتا, تو قربانیاں دینے والے صحابہ بھی آپ کو چھوڑ جاتے. بات آپ نے سمجھی ہے مولانا, زبان کی مٹھاس اور دل کی نرمی, یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس نے صحابہ کو قابو رکھا ہوا ہے. لن فضو من حولک, آپ کی زبان سخت ہوتی نا میرے پیغمبر, درشت ہوتی, زبان کے اندر سختی ہوتی, قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سخت ہوتا، زبان کی سختی کی وجہ سے قربانیاں دینے والے صحابہ آپ کو چھوڑ جاتے ہیں۔ اس لیے میں نے عرض کیا تھا سورۃ نون کے اندر، آپ کو جملہ یاد ہو کہ نہ ہو، الفاظ نرم مسئلہ گرم، میرا جملہ یاد ہے، لہجہ نرم مسئلہ گرم، انداز نرم مسئلہ گرم۔ پر والا سپیکر بند، والا شیئر بند کرو، اس کو بند کرو، اس کو بند کرو۔ کچھ آپ نے میری بات پر غور کیا؟ اقبال نے کہا تھا، نگاہ بلند سخن دل نواز پرسوز۔ امیر کے اندر کون سی خوبیاں ہونی چاہیے؟ امیر کے اندر نگاہ بلند، ارادے اونچے ہونے چاہیے، نگاہ بلند سخن دل نواز، ایسی بات کرے کہ دل کیچ کر لے، نگاہ بلند، اور دل کے اندر ہمدردی ہونی چاہیے جماعت کے اراکین کی۔ نگاہ بلند سخن دل نواز جان پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ اقبال نے کہا، کوئی کارواں سے ٹوٹا، کوئی بدگماں حرم سے، کوئی کارواں سے ٹوٹا، کوئی بدگماں حرم سے، کہ امیر کارواں میں نہیں ہوئے دل نوازی۔ اب اقبال کو سمجھنے کے لیے بھی اقبال چاہیے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ہائے قرآن، فَاعْفُ عَنْهُمْ فَاتَفْرِيَا لِمَا قَبْلَ، میرے پیغمبر انہوں نے درہ چھوڑ دیا، جی اللہ درہ چھوڑ دیا، کتنا نقصان ہوا ہے، چند بندے رہ گئے، باقی انہیں چھوڑ دیا، میرے پیغمبر غلطی تو ان سے بہت بڑی ہوئی ہے، لیکن صحابہ کا سفارشی میں ہوں، ان کو معاف کر دو، جب میں نے معاف کر دیا، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، آپ بھی معاف کر دیجئے، فَاعْفُ عَنْهُمْ معاف کر دیجئے ان کو، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ اور بخشش مانگی ان صحابہ کے لیے، حقوق اللہ میں کمی بیشی ہو گئی ہے، معاف کر دیجئے، اور نمبر تین، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اب کیسے پتہ چلے گا آپ نے معاف کر دیا ہے؟ یہ تو دل سے تعلق ہے میرے پیغمبر۔ اب عملی نمونہ یہ ہے، شاورہم فی الامر، بدستور سابق ان سے خاص خاص معاملات میں مشورہ لیا کیجئے، تاکہ ان کو یقین ہو جائے کہ نبی پاک اب بھی ہم پر اعتماد کرتے ہیں۔ فی الامر خاص خاص معاملات میں، جن میں اللہ کا حکم نہ ہو، نس آ جائے، تو وہاں تو مشورے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور مشورہ کرنے کے بعد جس وقت آپ ارادہ کر لیں، ایک جانب کا پختہ ارادہ، پر بھروسہ رکھیے اللہ کریم پر، مشورے پر پھر بھروسہ نہیں رکھنا، پھر بھروسہ اللہ پر رکھنا ہے، مشورہ ہو جائے ڈٹ جاؤ۔ اللہ یقین اللہ پیار کرتا ہے بھروسہ رکھنے والوں پر، جو اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، عیسیٰ علیہ حسرت، اب ارمان نہ کرو، جو 70 بندے شہید ہو گئے، 70 زخمی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی، شکست ہو گئی، ارمان نہ کرو، اگر مدد کرے گا تمہاری اللہ، پس نہیں ہوگا کوئی غالب ہونے والا تمہارے لیے۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اگر تمہیں اللہ رسوا کرے، یعنی مغلوب کرے، رسوا کرنے سے مراد، مگر تمہیں اللہ مغلوب کرے، فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، کون ہے وہ ذات جو مدد کرے تمہاری اللہ کے بعد، یعنی اللہ کے علاوہ۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، دستور عمل، اور اللہ ہی پر چاہیے کہ بھروسہ رکھے ایماندار۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، تیر اندازوں نے مورچہ چھوڑ دیا، کیا نبی پاک ان کو غنیمت کا حصہ نہ دیتے؟ نا، وما کان لنبی ان یغل، میری طرف دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غنیمت کا مال تقسیم کر رہے تھے، ایک چادر نظر نہیں آ رہی، پیچھے نہ دیکھو، میں تو نبی پاک کی بات کر رہا ہوں، پیچھے کدھر دیکھو، آپ نے فرمایا چادر نظر نہیں آ رہی، غنیمت کے مال میں چادر دیکھ رہی ہے، ایک بندے کی زبان سے نکلا منافق تھا، ہو سکتا ہے چادر نبی پاک نے اٹھا کر گھر بھیج دی ہو، اوپر اوپر سے کہہ رہے ہیں چادر کدھر ہے، مولانا آپ تو چپ کر گئے، اللہ چپ نہ رہا، آیا تھا گئی، وما كان لنبي ان يقول، کیا کیا باتیں آپ کو سناؤں، مولانا قرآن تو سمندر ہے، کوزے میں بند کرنا، آہا اللہ کا کلام ہے، اس کے عجائبات تو ختم نہیں ہوں گے۔ منافق نے الزام کس پر لگایا جی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، انداز پر قربانیوں۔ اللہ نے صفائی 125,000 نبیوں کی بیان کر دی، ما کان للنبی، جملہ تو دیکھو، ما کان للنبی نا، ما کان للنبی یقول، کسی نبی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ خیانت کرے۔ کیا مانا کسی نبی کے لیے؟ کیا مطلب، میرا کوئی پیغمبر خیانت کرنے والا بن کر نہیں آیا۔ اور کرنا آیت کو دیکھنا، ما کان للنبی ان یغل، کیا پڑھا، ما کان للنبی ان یغل، یہ دوسری قرات ہے، ما کان للنبی ان یغل، میری طرف دیکھے تو میں منع کروں، سبحان اللہ، ما کان للنبی ان یغل، منع کیا ہی، با کمال تھے ہمارے اساتذہ جنہوں نے قرآن سنایا اور سمجھایا سکھایا، ما کان للنبی ان یغل، دوسری قرآن، کسی پیغمبر کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے، کسی پیغمبر کے یہ حق نہیں بنتا، کسی نبی کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے، کیا کسی نبی کے لائق نہیں ہے، این یغل، کہ اس کی طرف خیانت کی نسبت کی جائے۔ خیانت کرنا تو درکنار ہے، کسی نبی کی طرف خیانت کی نسبت کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ کیوں سمجھایا، من یغل یاد بما خلا یوم القیامہ ثمرہ اولی، اور جو خیانت کرے گا لے آئے گا وہ چیز جو اس نے خیانت کی تھی، قیامت کے دن چیز پیش کرنی پڑے گی، پیش کر نہیں سکے گا، سزا کا مستحق۔ دوسرا ثمرہ، ثم توفا کل نفس ما کسبت، پھر پورا پورا دیا جائے گا ہر نفس جو اس نے کمایا، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ افمن اتبع رضوان اللہ، بشارت اخروی، کیا بس وہ بندہ جو پیچھے چلا ہے اللہ کی رضا کے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کی رضا کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ مولانا ایک پہلے منت کیا تھی، پہلا احسان پیچھے دیکھیے نا، فابما رحمت من اللہ، پہلا احسان تمہیں اعلیٰ درجے کا نبی مل گیا، وما کان للنبی ان یقول، دوسرا احسان تم کو امانت دار نبی مل گیا، تم تو الٹا اللہ کا احسان سمجھو، کیا بس وہ بندہ جو پیچھے چل اللہ کی رضا کے کم باب سخت من اللہ، اس کے برابر ہو سکتا ہے جو لوٹا ناراضگی لے کر اللہ کی طرف سے، وما واہو جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، مذمت جہنم بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ آپ اللہ کی رضا کے پیچھے چلنے والے اور جو خیانت کرنے والا ہے وہ اللہ کی ناراضگی لے کر لوٹ رہا ہے، یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ ہم درجات عند اللہ، ہم جن پر اللہ کا غضب ہے یا جن پر اللہ کی رضا ہے، یہ ہم درجات عند، سب درجات، وہ درجوں والے اللہ کے نزدیک۔ کیا مطلب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی مخلوق برابر نہیں ہیں، تمہ اور لالچ والے کام نبی سے نہیں ہوا کرتے، ہر کسی کے اپنے اپنے درجے ہیں، اللہ کی رضا ہوگی الگ درجہ، اللہ کی ناراضگی والا کام تو اس کا الگ مقام۔ واللہ بصیر بما یعملون، اللہ دیکھنے والا ہے جو وہ کام کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، تیسرا احسان کہ تم کو ہم جنس نبی مل گیا، یہ تو اللہ کا شکر کرو، بطور شکر کتال کرو، تمہیں ہم جنس نبی مل گیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، تمہیں تو الٹا شکر کرنا چاہیے، اتنی شان والا پیغمبر تمہیں مل گیا، تم نے خیانت کی نسبت نبی کی طرف شروع کر دی ہے، بڑا افسوس، میں تو شکر کرنا چاہیے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، سبحان اللہ، البتہ تاکہ احسان کیا اللہ نے مومنوں پر، اذ بعث فیہم رسولا، جب بھیجا اللہ کرے ان میں عظمت والا پیغمبر، رسولا تنوین پر آئے تعظیم، عظمت والا رسول، من انفسہم، کیا پڑھا، آپ کو بھول گئی ہے سورت التوبہ، میرا کیا قصور ہے؟ لقد جاکم رسول من انفسکم، دوسری قرات عرض کی تھی من انفسکم، یہاں بھی دو قراتیں، رسول من انفسہم، بھیجا اللہ نے ان میں عظمت والا رسول، عظمت میں نے کس کا منع کیا؟ تنوین کا، عظمت والا رسول من انفسہم، ان کی جنس میں سے بشریت ثابت ہو گئی، دوسرا معنی من انفسہم، جو ان میں سب سے زیادہ نفیس ترین انسان ہے، یتلو علیہم آیاتہ، فریضہ اول، پڑھتا ہے پیغمبر ان کے سامنے، ان کے اوپر یعنی ان کے سامنے اس کی آیتیں، اللہ کی آیتیں، نمبر دو ویزکیہم، ان کو پاک کرتا ہے، نمبر تین ویعلمہم الکتاب، ان کو سکھاتا ہے کتاب، نمبر چار والحکمہ اور سنت، وہی خیر مطلوب، کتاب کے مقابلے میں حکمت آ جائے مراد سنت، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، شکیناً تھے وہ اس سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، رسول کے آنے سے پہلے، لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کھلم کھلا گمراہی میں، پھر آپ کو سنانے لگا ہوں، ابھی شعر سنائے تھے، ایک عرب نے آدمی کا، فی ضلال مبین پر، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوشے سریا کر دیا، مولانا سریا کیا ہوتی ہے؟ تقریر نہیں کر رہا ورنہ میں جملہ سنایا کرتا ہوں، خاک کے ذروں کو ہم دوشے سریا کر دیا، ستاروں کے قریب پہنچا دیا، ستارے کیا چیز ہیں مولانا؟ ستارے کیا چیز ہیں صحابہ کے سامنے؟ صحابہ تو وہ تھے، حضرت بلال چلتا زمین پر ہے، جوتیوں کی آواز بہشت برین میں آ رہی ہے، ستارے کیا چیز ہیں؟ ستارے کیا چیز ہیں؟ اللہ اللہ، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوش سریا کر دیا، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر، ان کانو من قبل لفی ضلال مبین، خود نہ تھے جو راہ پر، اوروں کے ہاتھی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آیا ہے، ایک جگہ رونے لگے، خیر تو ہے، ساتھیوں نے پوچھا، دور خلافت تھا، 22 لاکھ مربع میل پر حکومت، کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا وہ وقت یاد آ گیا، میں یہاں اونٹ چرایا کرتا تھا اور والد مجھے مارتا تھا، بڑا سخت آدمی تھا خطاب، مجھے مارتا تھا، عمر اونٹ چرانے کا طریقہ تجھے نہیں آتا؟ والد مجھے مارا کرتا تھا، ڈانٹا کرتا تھا، اور میں یہاں اونٹ چرایا کرتا تھا اس وادی کے اندر، آج میں یہاں پہنچا تو مجھے وہ منظر یاد آ گیا، ایک وقت وہ تھا کہ اونٹ چرانے کا مجھے طریقہ نہیں آتا تھا، والد ناراض ہوتا تھا، آج میں وہ فاروق اعظم ہوں کہ 22 لاکھ مربع میل کے لوگ عمر کی اطاعت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا، سبحان اللہ، اولما اصابتکم، مولانا حاشیے پر جملہ لکھو، اصل میں تھا، بڑا ذرا مشکل ہے، لکھو تو تب سمجھ آئے گی بات، اصل میں تھا لما اصابتکم مصیبت اجزعتم، جزا سے جزا فزا، اجزعتم، حمزہ استفام والا، اجزعتم، اب ذرا آیت کو دیکھنا، یہ جو آبا لما ہے نا، آبا لما صحابت کو، تو اصل عبارت کیا تھی؟ اجزعتم، چونکہ حمزہ صدارت کو چاہتا ہے، دیکھو نا، اجزعتم، حمزہ چاہتا ہے صدارت کو، اس لیے یہ آوا لما، یہ حمزہ کو یہاں لے آئے ہیں، اس کو مقدم کر دیا، اور جو حمزہ کا مدخول تھا نا جزا تم، اس کو اختصار کے لیے حذف کر دیا، سمجھنا، اور یہ جو واو ہے نا یہ عطفہ ہے، یہ حمزہ کی مدخول بن گئی، حمزہ کو واو عطفہ پر داخل کر دیا گیا، یہ دلالت کر رہی ہے کہ حمزہ کا جو مدخول ہے یہ جزات محذوف ہے۔ اب سمجھنا، آبا لما اب تو ترکیبوں کا رواج ہی نہیں رہا، ہمارے اساتذہ ہمارے سر ناب کے اندر قرآن سے ترکیبیں کرواتے تھے، ایسے دائرے میں بٹھا دیتے، ایک ساتھی کو کہتے تلاوت کر، ایک ساتھی تلاوت کرتا جو حافظ ہوتا تو استاد سے ایک ساتھ بتا یہ سیکھا یہ سیکھا یہ تیرے ذمہ یہ تیرے تیرے تیرے ایسے سب کو، اب جب ہو گئے پھر اس طرح سے آتے اور سنتے آتے ہیں، جب اب یہ ترکیب تو نے کرنی ہے یہ تیری تیرے ایسے کہتے، بس دو چار منٹ کا وقفہ ہوتا، وقفہ تو ہوتا نہیں تھا، ایسے ساتھی دوسری طرف آئے ترکیبیں سننا شروع کر دیں، ڈنڈا ساتھ پڑا ہوتا تھا، آج کل تو رواج ہے مار نہیں پیار، مار نہیں، ہم نے تو مولانا ڈنڈے کھائے ہیں، ہم نے خیرات میں یہ پھول نہیں پائے ہیں، خون دل صرف کیا ہے تو بہار آئی ہے، اب تو سند ہونی چاہیے، سند سند ہونی چاہیے، سند کیا کریں، اب لما سامت کو مصیبہ کل سب، مجھ سے ساتھی پوچھتے آپ کہاں کے فارغ ہیں، میں پوچھتا مجھ سے پوچھو مجھ سے آگے کتنے فارغ ہیں، میں کہاں کا فارغ ہوں، مجھ سے پوچھو نا ہم سے کتنے آگے ساتھی فارغ ہو کر رہے ہیں، افسوس، اب لما سامت کو مصیبہ قد اصب تم مثلیہ، اب مولانا معنی پر غور کرو، میں وہ عبارت پڑھتا ہوں جو میں نے لکھوائی ہے، لما سابت کو مصیبت تم اجزا تم، اچھا جب پہنچی ہے تم کو مصیبت تم نے کیا جزا فضا شروع کر دی، پریشان ہونا شروع کر دیا، گھبرانا شروع کر دیا، یہ تو سوچو اب لما سابت کو مصیبت کیا، جب کہ پہنچی ہے تم کو مصیبت تم نے جزا فضا شروع کر دی، یہ تو سوچو قد اصب تم مثلیہ، تاکہ پہنچا چکے ہو تم مثلیہ اس سے تو دو گناہ، تمہارے 70 صحابہ شہید ہوئے تو بدر میں تو 70 مارے گئے تھے اور 70 تم نے پکڑے بھی تھے، او کنت منا ہذا، تم حیران ہو کر کہنے لگ گئے کہاں سے آ گئی یہ شکست، کل ہوا من عند انفسکم، فرما دیجئے میرے محبوب وہ تمہارے نفسوں کی طرف سے ہے، سہری سبب تو خود بنے ہو کیوں ذرا چھوڑا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقین اللہ کریم ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، وما اصابکم یوم التقى الجمعان، اور جو پہنچی ہے مصیبت تم کو اس روز جس روز ملی تھی دو جماعتیں، احد والے دن جو مصیبت پہنچی نا، فاب اذن اللہ پس وہ اللہ کریم کے اذن سے ہے، یعنی اللہ کی قضا و قدر سے ہے، یہ دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے فرمایا، ورنہ اصل سبب تو یہ تھا ذرا چھوڑا تھا، اس کو کہتے ہیں علت فائلی ما من ہو شئی جس کی وجہ سے چیز ہو، والے یا نمل مومنین، سبحان اللہ، اور تاکہ اللہ کریم ظاہر کرے ایمانداروں کو، ظاہر کرے ایمانداروں کو یہ علت خائی ہے، ما لہ شئی، اللہ اللہ علت خائی کا عطف ہے علت فائلی پر، تاکہ اللہ کریم مومنوں کو ظاہر کرے اور ظاہر کرے نافق و منافقوں کو، وکیل لہم تعالو، کہا گیا ان منافقوں کو آؤ آؤ، 300 منافق واپس جانے لگے، کدھر جاتے ہو بھائی، ہم نے کہا تھا کہ اندر رہ کر لڑائی کرو، او ہو واپس آؤ یار، واپس آؤ، کامن فی سبیل اللہ، اللہ کے رب سے میں لڑائی کرو، لڑائی نہیں کرتے ہو، اب ادفعوا کم از کم دفاع تو کرو، ہمت نہ ہو دفیہ تو بن جاؤ، کالو جواب منافقین، وہ کہنے لگے لو نالم کتان لتمانا کم، اگر ہم جانتے ہوتے کتان، لڑائی کسی ڈھنگ کی، یہ کوئی لڑائی ہے، یہ کوئی لڑائی، یہ تو خودکشی ہے، وہ اتنے بندے تم شہر سے بھی باہر نکل گئے ہو، اگر ہم جانتے ہوتے کسی ڈھنگ والی لڑائی کو، لگتا پانا گم سر ہم تمہارے پیچھے چلتے، یہ تو بھائی موت ہے خودکشی ہے، یہ کوئی لڑائی کا طریقہ ہے، ایسی لڑائی ہوتی ہے، ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، اس خشک جواب کی وجہ سے وہ منافق کفر کے اس روز زیادہ قریب تھے ان میں سے للایمان، ایمان کے، مولانا ایک آدمی ظاہراً مومن ہے باطناً کافر ہے، دیکھنا تو جملہ عرض کروں، اللہ ایک آدمی ایمان کا دعویٰ کرتا ہے زبان سے ہے کافر منافق، ایمان کے کچھ تو قریب ہے، کچھ تو قریب ہے نا زبان سے، ہو سکتا ہے اللہ توفیق دے دے دل میں بھی ایمان آ جائے، لیکن جو بندہ زبان سے بھی کافر ہے کفر بکتا ہے وہ ایمان سے قریب ہے کہ دور ہے؟ فرمایا پہلے چلو ایمان کا دعویٰ کرتے تھے، ایمان کے قریب تو تھے، لیکن یہ کفریہ کلمہ کہنے کی وجہ سے کفر کے زیادہ قریب ہو گئے۔ یقولون بافواہم ما لیس فی قلوبہم، کہتے تھے اپنے منہوں کے ساتھ وہ بات جو نہیں تھی ان کے دلوں میں۔ یہ بھی زبانی بات تھی، لڑائی کسی ڈھنگ کی ہوتی تو ہم ساتھ دیتے، پر نہ دل میں یہ بات نہیں تھی، اوپر اوپر سے باتیں کہتے تھے، اللہ نے تردید کی۔ اللہ جانتا ہے جو چھپا رہے ہیں۔ الذین قالوا لإخوانهم، یہ الذین نافق اسے بدل ہے، وہ منافق جو کہنے لگے لإخوانهم اپنے بھائیوں کے متعلق، ہم نصب مومنین جو صحابہ شہید ہو گئے، وقعدوا، خود تو منافق بیٹھے رہے جہاد میں نہیں آئے، میدان او سے واپس چلے گئے، کیا کہنے لگے، لو تاؤنا ما قتلوا، اگر ہماری بات مانتے وہ تو نہ قتل کیے جاتے، 70 بندے قتل ہو گئے ہیں، اگر یہ ہمارے بھائی ہماری بات مانتے قتل تو نہ ہوتے۔ بڑا بھائی کیوں کہا، جو صحابہ شہید ہوئے منافقوں کے بھائی تھے، کس لحاظ سے بھائی، نسب کے لحاظ سے، وطن کے لحاظ سے۔ کل جواب، فادروا انفسکم الموت، اللہ نے فرمایا میرے محبوب اعلان فرماؤ، ہٹاؤ منافقو تم اپنی جانوں سے موت کو، اگر تم سچے ہو۔ 70 منافق گھر بیٹھے اللہ نے مار دیے، 70 منافق، 70 صحابہ شہید ہوئے، انہوں نے کہا ہماری بات نہیں مانی، مارے گئے، پر 70 کا منافقوں کو انہوں نے گھر بیٹھے مار دیا۔ فرمایا ولا تصبن الذين قتلوا في سبيل الله مواتا، بشارت مولانا جملہ سنو، منافقو جس قتل سے ڈر رہے ہو وہ تو اعلیٰ موت ہے، جس قتل سے ڈر رہے ہو وہ تو اعلیٰ موت ہے۔ کیسے، ہر گز نہ گمان کر تم لوگوں کو جو قتل کیے گئے اللہ کے راستے میں، ہم واتا معمولی مردہ، کیا معنی واتا کا مولانا، معمولی مردہ گمان نہ کرو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اپنے پروردگار کے ہاں روزی دیے جاتے، نعمت اول، نمبر دو فرحین، دوسری نعمت شہید خوش ہوتے ہیں، ان نعمتوں کے ساتھ جو دیتا ہے ان کو اللہ اپنے فضل سے، جو درجات اور قربت کرتے ہیں وہ لوگ خوش ہوتے ہیں، ویستبشرون، شہید خوش ہوتے ہیں، باللذین، ان مجاہدین کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ، لم یلحقوا بہم، جو مجاہدین نہیں ملے ان کو زندہ ہونے کی وجہ سے، ابھی وہ جہاد میں مشغول ہیں، خوش ہوتے ہیں، خوشخبری حاصل کرتے ہیں شہید، کیا من خلفہم، جو نہیں ملے مجاہدین ان کو ان کے پیچھے سے، کیا اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، سبحان اللہ، یہ بدل آ گیا، پہلے یستبشرون، یہ بدل الاستعمال آ گیا، یستبشرون باللذین سے، اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ نہیں ہوگا کوئی خوف ان کے اوپر آخرت میں، اور نہ وہ غمگین ہوں گے دنیا چھوڑنے پر، یا یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، یہ خوشی کا پہلا سبب، خوش ہوتے ہیں شہید ساتھ نعمت کے جو اللہ کی طرف سے ہے، اللہ جو نعمتیں دیتا ہے خوش ہوتے ہیں، وفضل، اور فضل کے ساتھ، سبحان اللہ، نعمت حصی، فضل مانوی چیز، فان اللہ، دوسرا خوشی کا سبب، ان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، یقین اللہ کریم نہیں ضائع کرتا اجر ایمانداروں کا، آنکھوں سے جا کر وہاں دیکھ لیا۔ میری طرف دیکھیں، پہلی بات شہید زندہ اور نعمت رب کے ہیں، ان کو روزیاں ملتی ہیں، نمبر دو اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں خوش ہوتے ہیں، اور نمبر تین بات ذرا سمجھنا، جب شہید جنت میں پہنچ جاتے ہیں تو ان کو یہ خوشی ہوتی ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کو جہاد کرتا ہوا چھوڑ آئے ہیں۔ میرا جملہ آپ نے سمجھ لیا، آئے حل ہے، شہید روزیاں مل رہی ہیں ان کو، وہ جنت میں جو نعمتیں ملی ہیں خوش ہیں، اور نمبر تین شہیدوں کو اس بات کی بھی خوشی ہوتی ہے کہ ہم اپنے جن مجاہدین کو جہاد کرتا چھوڑ آئے ہیں، اگر ان کو بھی ہماری طرح شہادت مل گئی تو ان کو بھی یہ نعمتیں نصیب ہو جائیں گی، جیسے ہم پر کوئی خوف اور غم نہیں رہا، جو جہاد کرتا ہوا جن کو ہم چھوڑ آئے ہیں وہ اگر شہید ہو گئے تو ایسے ان کو بھی کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، ان کو بھی یہ نعمتیں مل جائیں گی، اور جو اللہ ان کو نعمتیں اور فضل عطا کرتا ہے یہ خوش ہوتے ہیں، واقعی اللہ مومنوں کا جزا نہیں کرتا۔ مولانا قیاس دوڑاتے ہو، قیاس عقل دوڑاتے ہو نبی کی حدیث کے مقابلے میں، اور افسوس کا مقام یہ ہے ادھر کہتے ہو قیاس کا دروازہ بند ہے، اجتہاد کا دروازہ بند ہے، پھر پیغمبر کی تحریر کے مقابلے میں اپنی عقل۔ جب آیتیں نازل ہوئیں صحابہ کرام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عبداللہ بن مسعود فرماتے رضی اللہ عنہ ہم نے پوچھا اللہ کے مبو ہمیں سمجھ نہیں آیا مقام، اللہ فرماتے شہید زندہ ہیں۔ تو کمال یہ ہے شہیدوں کی وراثت تقسیم ہوتی ہے، بچے یتیم ہوتے ہیں، بیوہ اس کی عدت کے بعد آ کے نکاح کرتی ہے، اللہ فرماتے شہید زندہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارواحہم فی اجواف طیر خضر، اللہ شہیدوں کی روح کو سبز رنگ کے پرندوں میں رکھ دیتا ہے، جنت میں چھوڑ دیتا ہے، کھاتے ہیں پیتے ہیں، لا کنا دیل معلقۃ بالعرش، اللہ کے عرش کے نیچے گھونسلے بنے ہوئے ہیں، ان کے اندر آرام کرتے ہیں۔ حدیث پاک کے لفظ اللہ نے فرمایا حل تشتہون شیا، شہیدوں کی روح کسی چیز کی تمنا ہے؟ تمنا وہ تمنا ہے جسے پانے کی خواہش ہو، جو مر کر بھی نہ ہو پوری اسے ارمان کہتے ہیں، کوئی تمنا ہے؟ قالوا لا حاجت لنا، اللہ کسی چیز کی جنت مل گئی ہے اور کیا چاہیے؟ اللہ نے پھر پوچھا پھر پوچھا، فلما علموا انہم لا یترکون، ان کو یقین ہو گیا کہ اللہ پوچھ کر رہے گا، کہہ کہ اللہ ایک تمنا باقی ہے، ان ترد ارواحنا فی اجسادنا حتی نقتل فی سبیلک مرتا اخرى او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ انصاف آپ نے کرنا ہے، اللہ کا گھر ہے، رمضان شریف ہے اور روزے کی حالت ہے آپ کی اور ہماری، اللہ ایک تمنا باقی ہے، ہماری روحوں کو دنیا والے جسموں میں واپس بھیج، ہم دوبارہ زندہ ہو کر شہید ہونا چاہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ میرا قانون نہیں ہے۔ مولانا کیا سمجھ آیا؟ اگر شہیدوں کی حیات شہادت کے بعد یہ دنیا والے جسم کے ساتھ ہوتی اور دنیاوی زندگی کے ساتھ زندہ ہوتے اور روح جسم کے اندر ہوتی تو دوبارہ روح واپس کرنے کی خواہش کرتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سمجھا گئے کہ شہیدوں کی زندگی شہادت کے بعد دنیا والی ہے یا جنت والی ہے؟ سارے نہیں بول رہے، آپ کو نبی پاک کی زبان پر یقین نہیں ہے، شہیدوں کی زندگی شہادت کے بعد دنیا والی ہے؟ کون سی؟ یہ کس نے وضاحت کی؟ آیت کی تفسیر کس نے کی؟ آیت کی تشریح کس نے کی؟ آیت صحابہ کو کس نے سمجھائی؟ اب کیا دوڑاتے ہو؟ مولانا اگر شہادت کے بعد شہیدوں کی زندگی جنت والی ہے تو انبیاء کا مقام تو شہداء سے بلند ہے، انبیاء کی زندگی بھی ان سے اعلیٰ جنت والی ہے، ان کی اعلیٰ کیا سمجھے؟ شہیدوں کی زندگی شہادت کے بعد تو انبیاء کی زندگی شہیدوں سے اعلیٰ ہے کہ نہیں؟ لوگ کہتے ہیں جی تم جو ہے انبیاء کی حیات نہیں مانتے، شہداء زندہ ہیں تو انبیاء زندہ کیوں نہیں ہیں؟ اللہ کے بندوں پہلے یہ تو سمجھاؤ نا شہیدوں کی زندگی کون سی ہے، دھوکھا کیوں دیتے ہو، آدھی بات کیوں کرتے ہو، عوام کو کیوں دھوکھے میں رکھا ہوا ہے، دھوکھا دیتے ہو نفرت پھیلانے کے لیے، کہتے ہو جی شہداء زندہ ہے تو انبیاء زندہ کیوں نہیں؟ شہداء زندہ جو ہیں کون سی زندگی سے زندہ ہیں یہ تو بات کرو نا۔ تو آپ سے سلم سمجھا گئے کہ شہیدوں کی حدیث میں آیا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأیت جعفر ابن عمی یطیر مع الملائکۃ فی الجنہ، آپ فرماتے میں نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت جعفر طیار کو دیکھا جنت میں فرشتوں کے ساتھ اڑ رہا تھا۔ شہادت کے بعد شہیدوں کی زندگی جنت والی ہے تو انبیاء کی زندگی تو شہداء سے اعلیٰ ہے، وہ کون سی زندگی ہوگی؟ آپ دنیا والی زندگی مانیں، جو جنت کی زندگی کا مقابلہ کسی لحاظ سے نہیں کر سکتی. دنیاوی آپ تو ہو گئے با ادب اور ہم اعلیٰ ترین زندگی جنت والی مانے, ہم ہو گئے بے ادب. میں الزام ان کو دیتا تھا قصور اپنا نہیں کر رہا ہے. کچھ بات سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں آئی؟ اب عوام کو جا کر کیا سنائیں گے آپ کہ شہادت کے بعد شہیدوں کی زندگی دنیا والی ہے؟ کون سی ہے؟ انبیاء کی زندگی ان سے اعلیٰ, ان سے اعلیٰ جنرل.